Szervusztok, fiúk, lányok! Két hét után ismételten nagy szeretettel köszöntük benneteket a 167. Cubecast-ben. Annó. 167! Oh yeah! Már nézem is a Cubecast-et. Feldobta. Hello mindenki, szervusztok! Ja. Nos, az elmúlt két hétben azon túl, pont most beszéltem Viktorral, hogy végre tudjuk, hogy mikor és mennyiért lesz PlayStation 5-ünk, vagy nem lesz, mert nem lehet előrendelni túl nagy számban. Az egész új generációnak tök jó ára van. Ja, korrekt. Tehát, hogy az $500, a túl azon, hogy nálunk az drága lesz, de tehát, hogy az átlag keresethez képest drága lesz, de az amúgy Xbox-nak nem vészes. Megvan a magyar ára, és egyáltalán nem az. Megvan a magyar ára? Igen. Ó, az mennyi most? Xbox, meg keresem, 115-125, ilyesmi. Mi? De várjál, az a kicsi Xbox, tehát hogy ez a budget verzió, igen, vagy a nagy? Az az ára, a pici. A picinek, jó, az ideális. De hogy teljesen Microsoft Xbox Series X, 1 terabyte, 159 000, jó, az nem teljesen az, ez a nagy, igen, ez láthatóan ez a nagy, ez ilyen 180 körül lesz egyébként. De a másik az ilyen izé, tehát hogy oké, nyilván egyébként hozzá tartozik a dolog, hogy most épp nem találom. Ja, de nagyjából annyi, amire mindenki számított, tehát hogy ilyen 120 körül lesz a kicsi, a pocket version. Nem pocket, igazából digitális. Jó, hát igen, na csak én így mondom, jó, viszont ebbe egyébként be kell számolni, hogy én például lendületből kattintanám le azt, hogy digitális edition, meg mit tudom én. De hogy nem tudom, hogy ezzel mi lesz majd a kavarás. Mert ha a digitális editionre csak, tehát az a kérdésem nekem például, hogy a digitális editionben is be tudod-e váltani a kódot, amit bolti cuccban vettél. Ez nagyon praktikátlan, hogy ez itt van, ezt miért hagytam itt? Bolti cuccban? Igen, de hát a bolti játékot megveszed, és annak van egy kulcsa, ugye? És akkor ezt eddig se kellett letölteni. Vagy, tehát hogy lehet-e ilyet csinálni a digitális editionnel, vagy nem. Mert ha nem, akkor viszont nyilvánvalóan rásarcolják az extrát. Hát most logikusan belegondolva, az vesz digitális verziót, aki nem akar a boltból fizikai dolgokat vásárolni. Egyáltalán hozzá, nem feltétlenül. Nem. Egyáltalán nem feltétlenül. Abban az esetben, ha megveszed a boltban, lehetséges, hogy olcsóbban egyébként. Hol van a chat? Megvan. Megveszed olcsóbban, de hogy te nem akarod feltétlenül letölteni, meg mit tudom én. De hogy ugye, amit mondasz, az azért nem feltétlenül igaz, mert szignifikáns árkülönbség van. Tehát, hogy lehet, hogy valaki azért vesz digitálisat, mert olcsó. Érted, mire gondolok? Nem azért, mert nem akar dobozokat a polcon, vagy volt külön dobozában, eddig is volt lemez. Volt. Csak olvastam valahol, de csak egy ilyen félmondatot, ami ilyen abszolút ilyen pletykaindító. De hogy ez engem érdekelne például, hogy a digitális csak a megfelelő sztorból tudsz vásárolni. Ha ezt úgy érti, hogy nincs lehetőség arra, hogy beklém egy kódot, fizikailag eladott játékkódot, akkor ez lehet para, mert akkor ugye gyakorlatilag, aki a digitálisat veszi, az ki van szolgáltatva 100%-osan a felület árainak. És nyilvánvalóan lehet, tehát hogy egy kérdés, hogy működne a second hand piac ezzel, de hogy lehet, hogy ez egész nincs így, és ugyanúgy be lehet aktiválni kódokat, és ez akkor tök jó. De pillanatra hogy amúgy, megnézek valamit. Piszok drága, oké. Okay. Na, most csak találomra kivettem három ilyen játékot, amit így az elmúlt 7 éven belül vettem meg fizikai kópiába. Azok vannak itt, hogy Rise of the Tomb Raider. És támad. Na, és ez az, amire mondani akartam, hogy itt van benne a diszk, És itt alul, ezt most nem fogjátok látni, de ott a kulcs. Tehát, hogy én emlékszem, hogy van ez a változat. Továbbiakban is létezik egyébként. Tehát, hogy valószínűleg ez abszolút a továbbiakban is létezik. Nekem van optikai meghajtóm mind a két konzolomban, ami van jelenleg, és az ég egyet a világon nem használtam soha. Tehát, hogy... Igen. Azt írják, hogy olcsóbb, az olcsóbb Xbox sokkal gyengébb lesz, és... Gyengébb tehát, lesz. Az a helyzet, hogy ez minket érdekelhet még valamennyire, mint játékosok, meg azok, akik így játszanak aktívan. De hogy higgyétek, hogy nagyon sokat nem annyira izgat. Tehát, hogyha csak szeretnék így játszogatni az új triplás játékokat, nagyon felkapott, tehát, hogy az ilyen, ott nem fog számítani valószínűleg annyira a hardware. Mert hogy számít, nekünk tényleg számít, meg azért elég sokan, akik komolyabban veszik a játékot, de azt, hogy mondjuk a gyerek csak szeret egy Xboxot, szeretne, és a szülők meg megveszik neki az Xboxot, vagy a tök mindegy, abból hát... nem fog számolni. Jó, igen, tehát, hogy alapvetően nem lesz akkora nagy különbség, de én ebben most nem tudok nyilatkozni kompetensen, mert tényleg nem ismerem a hardware specifikációt. Én nem tudom egyébként, hogy annyira szignifikáns teljesítménykülönbség van a kettő között. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. A PlayStation esetében egyáltalán nincs. Én úgy tudom, hogy nincsen hardware, tehát a túl azon, hogy az egyikben van Blu-ray, vagy DVD, vagy nem tudom milyen lejátszott terveztek, a másikban nincs. Én a másról nem tudok, és én úgy gondolom, meg azért mástól is ezt hallottam, tehát nem saját gondolatom ez, de abszolút egyet tudok érteni vele, hogy a digitális verzió az azért lesz, tehát hogy úgymond az ráfizetés, a Microsoftnak abból a szempontból, hogy a hardvert jóval olcsóbban kínálja, mint amennyiért előálltja mindent. Akkor de egyébként a konzolok általában ráfizetése. De mert cserébe... Mert hozzák vissza. De igen, cserébe ugye a digitális játékokat ugye jobbára az ő kis sztoriából fogják megvásárolni, legyen az saját first party cím, vagy pedig indie third party cím. És akkor arra, főleg az indire, meg az összes többire rá tudják tenni a saját kis X százalékukat a store-ból, meg úgy alapból is, hogyha az ők is first party játékaikat onnan veszik meg és letöltik, az nekik így sokkal jobban megéri majd, és ja, ott fogja visszahozni az árát. Van, az Xboxnál van különbség. Ott van különbség? Igen. Na méghozzá és... Nem kevés. Nem kevés? Ja. Az úgy jó. Ja, ja, igazán a kommentelónek, ahogy nézem, azért a kettő között szignifikáns különbség van. De hogy az van egyébként, hogy ez még a továbbiakban is teljesen mindegy, mert ugye ehhez oda csoportosítanak egy... A konzolokhoz is van kulcs, meg van beaktiválási lehetőség. Azt nem tudom, hogy a játékok dobozaiban benne van, mert ugye én elég régóta nem vásárolok dobozost. Szóval, hogy van elég szignifikáns különbség a teljesítményben, viszont ezekhez a konzolokhoz ugyanúgy tartozik egy ígéret, mi szerint, hello, ha megveszed ezt a konzolt, akkor a generáció ideje alatt futni fognak rajta a játékok, tehát hogy meg fogják csinálni, lehet, hogy rosszabb FPS számmal, lehet, hogy nem 4K-ban, de játszhatóak lesznek rajta a játékok. Igen. Szóval, hogy mint ilyen végeredményében csak azt nézem, nem hogy... feltétlenül lesz ez igazi probléma. A másik kérdés egyébként ugye nyilván, hogy a generációváltás, mint ahogy a szokás, és amúgy a PlayStation is nagyjából hasonló árakon megy. Tehát, hogy az valószínűleg gondolom mind a kettő kicsit drágább, de hogy nem egy nagy cucc egyáltalán. Ugye nyilván a Microsoft az 1000-re pörög a Microsoft megvette az egész Bethesdát. Hú, ez mondjuk azért az elég laza. Tényleg? Azért az mondjuk elég laza. Szóval, hogy ugye a Microsoft 1000-re támaszkodik arra, hogy ők előfizetős modell irányába akarnak menni, szóval ez így tök oké. De hogy egyébként valószínűleg drágulni fognak, ugye generációváltással párhuzamba drágulni fognak a játékok. Ilyen, nyilván ez még ilyen kérdéses, meg nyilván azért játéka válogatja, mert például most érkezők közül a Marvel Spider-Man az így például nem nagyon változik. Az mondjuk egyébként engem az kifejezetten érdekelne, hogy Hát itt valószínűleg valami az adóval lesz. Hogy a legtöbb játék az 70 dollár, de 80 euró. Amikről már tudjuk az árát. És az euró nem ebbe az irányba áll. Tehát az euró nem drágább, mint a dollár. Valószínűleg annyi a különbség, hogy amikor azt írják, hogy 70 dollár egy játék, akkor ugye államonként rápakolják a saját adójukat. És azt ugye a boltban gyakorlatilag a lecsippantáskor tudod meg. Tehát, hogy nem adóval együtt van kiírva az ár a boltokban. Úgyhogy ott lehet, hogy az, és itt a 70 euró meg már lehet, hogy áras túl. De mindegy, érdekes kérdés. Igen, tehát mi ez egy 80 pont, euró. Pont szóval az teljesen biztos, hogy drágulni fognak a játékok. Ez teljesen biztos. Teljesen általánosnak lehet számolni, hogy így nagyjából a triplás játékok 60 euróról 70-80-ra felmennek. Ami hát nyilván őszintén szóval nagyon szomorú. Tehát, hogy nyilván nagyon szomorú, de most, tehát, hogy őszintén, elég szomorú a dolog. De hogy így közben pedig tudjuk, hogy már nagyon régóta szükséges. Nem feltétlenül a magyar pénztárcáknak szükséges, tehát nem azt mondom, hogy nektek, mint játékosoknak van erre szüksége, hanem a játékoknak van rá szüksége. Igen. A kérdés az az, hogy ettől függetlenül változik-e bármi? Tehát, vagy ettől függően, nem függetlenül. Tehát azt, hogy most felemelik 70-80-ra, még mindig ugyanúgy fognak-e pörögni ezek a shady mikrotranszakciós modellek, a továbbiakban is úgy lesz egy triplás játéknak a játékmenete torzítva, hogy jobban járjál, ha még ráfizetsz, vagy nem. Mert ha ezzel most elérjük azt, hogy nem, akkor én amondó vagyok, hogy ez a 70-80 dollár, azt így lehet azt mondani, hogy oké. Pont reggel beszélgettek róla a DV-k, hogy még lehet, hogy a különböző tesztek, kritikák szerepét is visszahozza jobban, mert hogy egyszerűen sokkal jobban meg kell válogatni, hogy mit veszünk meg. Pontosan. Viszont, ha felmennek az árak, és ezek a shady gyakorlatok nem múlnak el, és itt belegondoltunk abba, hogy mikrotranszakciókat raknak a téplásokba, ami nem feltétlenül hosszú távon, hanem gyakorlatilag paywall mögé tesznek tartalmat, a kettő között azért nagyon nagy különbség van, hogy újra és újra legyen content a játékban, vagy ha már eredetileg is paywall mögé tesznek tartalmat. És ennek ellenére is rendszeresen kijönnek félkész bughalmaz játékok, amik közel játszatlanak a megjelenéskor, akkor ez para. Tehát, hogy ez akkor nagyon is para. Az biztos, az akkor 100%, hogy az emberek kapát-kaszát ragadnak, hogyha a közel 30 ezer forintos játékocskájuk az ilyen középszartól egy kicsivel lesz csak jobb. Tehát, hogy az akkor a nettó pofátlanság. Én nem vagyok benne biztos, hogy valóban kapát és kaszát ragadnak, viszont abban 100%-osan biztos vagyok, hogy kapát-kaszát kéne ragadniuk. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy, vagy ha mondjuk megcsinálják újra ugyanazt, mint az Assassin's Creed Odyssey-nél, hogy a játék tempója és a játék fejlődési rendszere érezhetően úgy volt belőve, hogy visszatartva érezd magad, és rá akarjál még fizetni egy picit, hogy az gyorsabban át tud lendülni a grindot. Ha ilyet meglátnék egy 70-80 eurós játékban, ez a helyzet, hogy nekem személy szerint nyilván a 60 eurós játék esetében is szúrja a szemem, de ha egy ilyet meglátok egy 70-80 eurós játékban, akkor az viszont az nagyon para. Ezzel az áremelkedéssel egyébként azt fogják közép és hosszú távon indukálni az emberekben, hogy ha már tényleg ennyibe kerül egy videójáték, akkor teljesen jogosan én is azt várom el, hogy minden ilyen drága videójáték az úgy muzsikáljon, mint egy first party húzócím a PlayStation-ra vagy az Xbox-ra. Ilyen God of War-okat szeretnék látni, Horizon Zero Dawn-okat szeretnék látni, és hasonló minőséget. Tehát, hogy nem megengedhető. Ha 70-80 euróért megveszek egy játékot, és aztán úgy szuperál, mint a Fallout 76, akkor ott valakit felgyújtok. Hát ez biztos. Mondjuk egyébként az is igaz, szintén Dave mondta reggel, hogy a Fallout 76-ot csak az szopta be, aki be akarta. Tehát, hogy arról pontosan lehetett tudni előre, hogy rossz lesz. Jó, de azért gondolj bele, biztos megvannak azok a naív kis felhasználók, akik így, vagy hát játékosok, és most nem lebecsmérelni akarom őket, hanem tényleg csak így naívak, nem járnak olyan szinten utána, vagy nem nincsenek így benne ebbe a videójáték ökoszisztémába olyan szinten, hanem csak azt látják, hogy Fallout, ők szeretik a Falloutot. Volt egy-két jó Fallout játék az életükben. Itt van Fallout 76. Jó, vegyük meg. 20 000 forint. Hát mégis csak egy Fallout. Akkor megvesszük, elkezdünk játszani, és így az első két óra után így nem értjük, hogy mi ez, ami így megtörtént velünk. Jó, mondjuk a Fallout 76-ot, ezt nem nagyon... Tehát nem hiszem, hogy tömegek vették volna azért, mert Fallout. Tehát ez egy jól kommunikáltan multiplayer játék. Érted? Tetszik. Ja, de akkor mondjuk inkább a hírhet Alien Colonial Marines-t, aha, ami ugye a vertikális metszet és az átverés, videójátékos közönség átverésnek az egyik kiváló példája volt így 2013-ból, és azóta is emlegetik. Tehát, hogyha egy ilyet bejátszik még egyszer valaki valamivel, akkor ott az a stúdió az eláshatja magát kb. És én nagyon remélem, hogy lesz ilyen hatás, és nem pedig csak az lesz, hogy mostantól ennyiért kapjuk ugyanazokat a szarokat, mint amiket az elmúlt időszakban kaptunk. És nem feltétlenül csak arra gondolunk, hogy a játék maga szar. Mert hogy van egy csomó eset, amikor nem a játék mechanikák szarok, nem a koncepció szar, nem az elképzelés szar. Kivételentem. Nem, egyébként az Entemnél sem volt az elképzelés szar, csak a játék mechanikák már igen. Hanem nagyon sok esetben csak szimplán játszhatatlan a dolog. Mert hogy egyszerűen olyan állapotban érkezik meg a kis cucc, hogy nincs, tehát hogy nem lehet játszani. Ja, úgyhogy én egyébként, ezt meg akartam kérdezni, te hogy vagy ezzel az Xbox, PlayStation megjelenés környéki vásárlással? Most te így személy szerint. Sehogy egyiket se fogom megvenni, én PC-n szeretek játszani. Az exkluzívokért vennék PlayStation, de hogy ez az időszak, ez most pont nem úgy fog kinézni, hogy így játékkonzolt vegyek. Kicsit reménykedek abban, hogy érkezik. Tehát, hogy kapok forgalmazótól, mert az nagyon jó lenne, tehát, hogy nagyon-nagyon szeretnék, mint tartalomgyártó, játszani az exkluzívokkal. Elsősorban a PlayStation vonalon, Xbox vonalon őszintén szóval nem számít annyira, mert hogy ami kijön a Microsoftnál, az általában elérhető PC-n is. Tehát, hogy ugye ebből adódóan nem igazán mondanám, hogy olyan nagyon-nagyon számítana szignifikánsan ez a különbség. Illetve, hogy én tényleg nagyon szeretek gépen játszani. Tehát én nagyon-nagyon szeretek gépen játszani. A PlayStation-t én sokkal gyakrabban használtam. Nyilván elsősorban ebből a változás dologból, hogy ami ugye kijön Xbox-ra általában, az kijön PC-re is. Tehát őt nem gondolkoznak exkluzívokban. A PlayStation-nel, őszinte leszek, a PlayStation-nél sem a konzolos életérzést szerettem, hogy bekötöm a tévére, hogy hátradőlve játszok, mit tudom én. Illetve ugye nyilván azért, mert elsősorban egyenes billentyűzettel játszom, azért a kontroller, mint olyan, nekem egy kicsit környezetidegen. Tehát, hogyha átállok PlayStation-re valamiért, mert az egy exkluzív, akkor azt először meg kell szoktam a kontrollert. Nem tudom, hogy így érthető, mire gondolok. Uh-huh. Úgyhogy én őszintén szól, és ugye jelenleg most jelent meg egy új generációs videókártya. Ha most számolgatnom kéne azzal, hogy mi az, ami gazdaságilag mondjuk mindenféleképpen szükséges a streamnek, meg nekem mondjuk, a csatornát tekintve, értettet, így munka szempontjából mi az, ami feltétlenül szükséges, az nekem a PC, és nekem a stream technika. Tehát, hogyha van nálam egy PlayStation, akkor nagyon szívesen játszok az exkluzívokkal. Én, mint magánember, szeretnék játszani az exkluzívokkal, mint tartalomgyártó tök jó foglalkozni az exkluzívokkal, de ahogy felépül az én játékos bázisom, vagy az én játékbázisom, tehát tudom, hogy kell játszom, azokban nem szerepelnek kötelezően a triplások. Tehát ha kihagyok valami PlayStation exkluzív játékot, akkor attól én nem fogok mondjuk a hónap végén kevesebbet keresni. Mert ugye vannak csatornák, amik úgy pozícionálják magukat, hogy játszanak mindig a legújabb játékokkal. Én is játszok nyilván mindig a legújabb játékokkal, ha megkapom őket, de ha nem kapom meg őket, akkor gazdaságilag nem fog visszaesni mondjuk a bevételem a hónapban feltétlenül. Lehet, hogy igen, mert mondjuk mindenki azt nézi. És nyilván nagyon-nagyon szomorú leszek, mert én is szeretem, például az új pókembert nagyon szívesen, az új pókemberrel nagyon szeretnék játszani. Én nagyon-nagyon élveztem az előző pókembert, ami kijött. Nagyon. A legjobban. Tehát a Red Dead Redemption-t is nagyon élveztem. A Red Dead Redemption-t és a pókembert élveztem a legjobban PlayStation-ön. A Red Dead Redemption-ben egy dolog volt, az, ami személy szerint nekem nehezebbé tette az élményt, hogy végtelenül nagyon idegesített a boss. Mert mint, hogy az, aki vel együtt vagyunk, aki a főnökünk elméletileg a játék sztoria szerint. Az a csávó végtelen nagyon-nagyon idegesített, és bevallom őszintén azért nem vagyok benne biztos, hogy elővenném újra. Annak ellenére a Red Dead Redemption egyébként az egyik legjobb konzolos élmény volt, amivel én játszottam valaha. Én nagyon-nagyon élveztem azt a játékot. Nyilván tudom, hogy ez másoknak más, meg tudom, hogy a God of War-t szokták kiemelni a legtöbben. Nekem a Red Dead Redemption és a Pókember volt az, ami mind a kettő fantasztikus élmény volt. És nagyon szomorú lennék, ha egy ilyen játékot ki kéne hagynom. Viszont, ha most gazdasági szempontból nézem, akkor ez nálam összemosódik. Tehát most az a baj, hogy az lenne a legjobb, ha tudod, így tudnám magánemberként nézni, meg tudnám tartalomgyártóként, de hogy nem tudom. Mm-hmm. Tehát nekem ezek a szettek, ezek az eszközök, ez az eszközpark, ez nem magánemberként reális. Tehát az a gép, ami például itt ketyeg, az nem magánemberként lett ez a gép véve. Nem ilyen lett volna. Nem vettem még soha magánemberként konzolt. Azért, mert én szeretnék valamivel játszani, és nem volt ott mellette a gondolat, hogy akkor lehet abból tartalmat gyártani. Elsősorban azért, mert végtelen mennyiségű időt tudok ráfüggni PC-s játékokra. Úgyhogy, ja, én nem vagyok benne biztos, hogy most így bármelyiket. Tehát mit tudom, én mondjuk teljesen mindegy, mennyi a PlayStation 5-nek a magyar ára, mindjárt megnézem. 190 körül van. Itt helyben tudok legalább három olyan dolgot mondani, 160, de az nem az, a 190, 190, 184.990, amit most itt találtam. Itt helyben ülve tudok legalább három, ha nem több, négy, de lehet, hogy még annál is több technikai eszközt mondani, amit fontosabbnak éreznék, ha egy technikai eszköz beszerzésként tekintünk a dologra, mint a PlayStation. Annak ellenére, hogy nagyon élvezem, és ha nem lenne mondjuk, és, de hogy közben ilyen, tudod, ilyen családi helyzet, hogy áttoltam kedves feleségemen azt, hogy van ez a gép, ami mostanra már kezd meglehetősen drágává nőni, meg ugye egy csomó eszköz, a monitorok nagy része például az különböző barterból érkezett, de hogy így, és nyilván át tudnám mellette tolni azt is, hogy vegyük meg azt is. De például egyébként, ha már pont így teszed fel a kérdés, hogy én megveszem-e, nekünk nincs tévénk. Na igen. Tehát, hogy nekünk nincs tévénk. Ha most csak önön szórakozásból szeretnék vásárolni egy konzolt, ahhoz kell vennem egy tévét is. Igen. Mert hogy mi ennyire specifikusan PC-re álltunk be. A továbbiakban is mondom, hogyha véletlenül a Sony-nál úgy alakul, hogy van egy felesleges gépük, és szeretnék odadni, én leszek az egyik legboldogabb ember, aki azt mondja, hogy az nagyon zsíró hangzik, mert akkor tudok róla tartalmat gyertni, de nem tudok, akkor nem vagyok benne biztos, hogy bekesselem azt a 200 ezret, mert azért azt tudni kell, hogy az ilyen triplás játék címek, azok nálam nem az igazi húzóerők. Tehát, hogy mondjuk a Red Dead Redemption-t határozottan kevesebben nézték, mint a legtöbb játékomat egyébként. A Pókember szintén határozottan kevesebben nézték. Nyilván abban az is benne van, hogy akkoriban még dolgoztam a csatornán. Szóval én nem tudok elszakadni attól, hogy ebben ilyen gazdasági gazdasági döntésként tekintsek rá, értetted? Úgyhogy mit fizetek én be, és mit érül meg belőle? Persze. Tehát ez így normális is, tehát így nálad, tehát így tartalomgyártás, ja, ez így összefonódik. Nem. Az a helyzet, hogyha önnön szórakozásra veszel PlayStation-t, akkor akkor ezt nem úgy fogod bekötni. Most ez ilyen technikai kérdésemvel elkezdett kötözködni a chat, hogy azon is HDMI van, nem be tudod kötni a monitort be, csak mondjuk nincs rajta hangszóró. Hát, és mondjátok, ez van, nincs rajta hangszóró, akkor onnantól kell a capture kártya, kell a számítógép, ahhoz, hogy lelop valahonnan a hangot, apró technikai részlet, ami nem is értem, hogy miért akartok ebbe belemenni. Meg nem is, tehát, hogy nem is értem, hogy miért akartok beleszövegelni abba, hogy valakinél milyen a technikai helyzet, de egyébként nekem emelhető az asztalom. Ami azt jelenti, hogy lenne egy felesleges HDMI kábel, ami leránthat dolgokat. Vagy elhelyezem az asztalra, de jelenleg nincs hely. Tehát, hogy én ezt nem is értem amúgy, mert hogy ül valaki otthon, és elkezd okoskodni azon, hogy így, de hát be tudnád kötni. Szerinted a PlayStation 4-et hogy használom? Ne viccelj már! Hogy használhatom vajon a PlayStation 4-et? Ja, Istenem! Srácok, ez a munkám 10 éve! Vannak elképzeléseim arról, hogy milyen technikai követelményei vannak egy konzol bekötésének, és hogy miért tévén játszanak általában a konzolon. Asztalnál ülve nincsen semmi technikai előnyük. Vagy kényelmi előnyük, úgy értem inkább. Nincs semmi kényelmi előnyük. Az biztos. Mióta lett Nintendónk, azóta átérzem én is ezt a konzolos életérzést egyébként. Ez teljesen, az egy teljesen más, ha most magánemberként nem tartalomgyártásként de mondom, én azt magánemberként vettem. Az egy teljesen másik életérzést. Tehát, hogy én igen, a Nintendót én tudatosan fanból vettem családnak, meg minden, és így azóta sem volt belőle tartalom. Ami egyébként még lehet, hogy lesz a jövőben, de hogy... És az lehet, hogy gondolkoztam például a Nintendo beszerzésén, de amúgy azt se vettem meg magánemberként. Mert hogy nem érzem azt, hogy visszahozná azt, amit vissza kell hoznia. Ja. De tehát, hogy így... Én is úgy vagyok egyébként ezzel a PlayStation meg Xbox-szal, hogy egyrészt jelen pillanatban nincs rá szükség, mert... Ami Xbox-ra kijön, az PC-re is kijön, hurrá. Úgyhogy ami onnan, és azért a játékok 95%-a, ami engem személy szerint érdekel, azok így az Xbox-ra, PS-re jönnek, vagy bocsánat, Xbox és PC-re jönnek, úgyhogy le vagyok fedve. A másik oldalról pedig, tehát a PlayStation-on jelenleg egy olyan cím sem lesz a megjelenést követő egy évben, ami engem olyan istentelenül érdekelne. Tehát majd 2021 után érkeznek azok a címek, amik esetleg engem is érdekelnek. Gondolok itt a Horizon-nek a folytatására. Á, de az még arrébb is van azért. Hát erről nem is beszélve, szóval 2021 után, hát addig még nagyon-nagyon sok víz lefolyik a Dunán. Ki tudja, hogy addig mi lesz, vagy mi nem lesz. Úgyhogy én személy szerint nem fogok rohanni utána, hogy megvegyem, én se. Én se, egyébként. Én nem mondom azt, amit te mondasz, hogy nincs most jelenleg olyan játék, ami érdekelne. Nem lesz ott azonnal megjelenéskor. Nem tudom pontosan, mikor jön a Marvel Spider-Man például. Az nem lesz. Én úgy tudom, hogy az megjelenéskor lesz. Az megjelenési cím. Én na, úgy tudom, hogy igen. Például azt a játékot én szemrebbenés nélkül és azonnal szeretném játszani. Mert tényleg nagyon élveztem az előző Pókembert, és tényleg ilyen tudod, ez az igaz ilyen őszinte élvezet, amikor csak így játszod, és csak örülsz neki. És nem azért játszod, mert kell, meg nem, tehát hogy így én ezt nagyon élveztem. És azért valószínűleg simán azonnal megvenném. De hogyha így nem úgy jön ki a lépés, akkor őszintén szólva okés vagyok a dologgal. Ja, úgyis van bőven mással játszani, úgyhogy... Mert hogy játszani való meg mindig van, tehát hogy alapvetően annyira szaturált a piac, most érted, pár héten belül jön a Squadrons, utána jön a Squadrons még nem jelent meg? Nem, másodika, október másodika. Ja, akkor nem tudom, mivel kevertem, mert pont azt beszéltük, hogy most arra már lehet, hogy lesznek Squadronsos élményeid, de akkor lehet, hogy összekevertem valami mással. Nem tudom, valami, lehet, hogy vagy másról beszéltünk, vagy összekevertünk egy dátumot, ha így sikerült zárnunk. Nem, mostanra még nem, október másodika. Hmm. És azt például nagyon várom. Láttad a izét? Bocs, egy kicsit off topic az eddig ez. Láttad a Squadronshoz megjelent nem láttam. Ilyen hangulat csináló videót? Oh, nem. God! Tehát, hogy az a helyzet, hogy sok ember sok dolog miatt szereti a Star Wars, és ugye nyilván mindenki másért, vagy nem feltétlenül mindenki másért, de hogy tudod, vannak ilyen kupac emberek, akik másért szeretik a Star Wars. Na ez az a videó, amiért én szeretem a Star Wars-t. Tehát, hogy mindjárt megnézem neked, mi pontosan a címe, és nem itt, nyilván nem itt streamben, de stream után nézd majd meg. Squadrons Hunted. Egy ilyen CGI short, 6 perc, 58 másodperc, és az az igazán erős benne egyébként, hogy ez az első olyan Star Wars produktum, videós produktum, mert könyves produktum, meg szóval volt ilyen, ami konkrétan a lázadókat tünteti fel rossz színben. A sok rebellis csűrhe. Tünteti fel, a birodalmat tünteti fel underdognak, a birodalmat tünteti fel olyan emberek halmazának, akik hisznek valamiben, és küzdenek valamiért, mert hogy most az van, hogy nyilván a filmek ezt elmaszatolják, mert egy filmben nagyon nehéz ezt az egészet vázolni, de hogy nem olyan... nem olyan egyértelmű a lázadók morális fölénye. Tehát, hogy Luke Skywalker mondjuk a halálcsillag megsemmisítésekor a szemrebbenés nélkül egy ilyen 1,5 millió ember halála volt ott helyben. És nyilván ebben benne van persze, hogy ők rosszat akartak, de hogy morálisan azért árnyalja ezeket a dolgokat, nyilván, ha belegondolsz. Hát nézd, amire én így rájöttem, így az eddigi videójátékaim és egyéb ilyen média élményeim alapján, az az, hogy nincsen jó és rossz, hanem egymással ellentétes érdekek vannak. És van. Eszközök, amik mentén azokat az érdekeket érvényesítik. Na most az, hogy az egyik fél, mit tudom én, most tegyük fel, a lázadóknak az egy hatalmas nagy győzelem volt, hogy a halálcsillagot megsemmisítették, és mellékesen megpusztult ott x százezer gyalogos, meg katona, meg minden más, de a másik oldalról pedig az, hogy mit tudom én, rendszereket, vagy egész, vagy fél galaxist ilyen nyomorba döntötték, meg úgy rendszabályozták, hogy közben milyen népirtások voltak, meg egyéb ilyen tisztogatások. Tehát, hogy mind a két oldalon megvannak, de ha megvizsgálod, mind a két oldalon van pro és kontra, érv és ellenérv. A kérdés az, hogy neked személy szerint melyik úgymond az, amivel jobban tudsz azonosulni, vagy... Meg egyébként vagy... nem csak ez, hanem abszolút benne van az is, hogy egyetlen honnan jönnek a pro és kontra érvek, mert nektek, akik elsősorban a filmekből tájékozottak, nektek nyilvánvalóan tök egyértelmű, hogy most például, ahogy Zsol írja a cseten, hogy milliárdok haltak volna meg, ha nem semmisíti meg a halálcsillagot. A halálcsillagon dolgozóknak meg mindenki számára teljesen egyértelmű volt, hogy onnantól kezdve, hogy a lázadók megsemmisülnek, onnantól kezdve a halálcsillagnak nem kell lőnie. Ugyanis a halálcsillagnak nem az volt a célja, hogy lőjön, hanem az volt, hogy ne kelljen lőnie. Igen. Hanem csak így van, és tudják, hogy lehet. És ugyanúgy, mint ahogy egy atombombának is sem az a célja, hogy megöljön milliárdokat, hanem az a célja, hogy ne kelljen ledobni. A másik része az, amikor valahova valamilyen helyzetbe beleszületsz, és akkor úgymond rá vagy kényszerülve egyfajta pályára, és onnan váltani, na az kegyetlenül nehéz meló, tehát hogy gondolok itt most csak, hogy egy aktuális példával éljek, ha valaki beleszületett a szocializmusba, és nem az itteni Kádár szocializmusba, hanem a jó ruszki rendszerbe, az igazi, igen. Onnan, tehát hogy onnan kitörni kb. Az azt jelentette, hogy a KGB-t meg mindent ki kellett cselezni, és akkor így aggódhattál még azokért az ismerőseidért, nem rokon, hát a rokon egyértelmű, hogy azokat kinyúvasszák, hanem hogy az ismerőseidért, hogy azokat nem veszik elő egy jó kis munkatáborra, hogy 8-10 évre. Tehát, hogy így igen. Abszolút, most nem azt mondom, hogy a birodalom jó volt, vagy ilyesmi, hanem azt, hogy ez a kép sokkal árnyaltabb ennél, és hogy alapvetően, ha lemegyünk ember szintig, akkor mondjuk egy TIE Fighternek a pilótája az semmivel sem rosszabb, mint mondjuk egy X-Wingnek a pilótája. Mert hogy gyakorlatilag ugye ezzel kezdett már foglalkozni egyébként a Rogue One. A Zsivány egyes, ugye, ami talán ez egyik, számomra az egyik legjobb Star Wars film, az már elkezdett ezzel foglalkozni, hogy igazából mind a két oldal parancsokat teljesít. És a parancs teljesítés közben vannak civil áldozatok, vannak nem civil áldozatok. Nyilván ez a Star Wars regény háttér történetekben azért sokkal jobban fel van vázolva, hogy a lázadók azért sokkal visszafogottabbak, mint a nagyon radikálisok. De hogy... hogy regényekben számtalanszor. Igen, tehát, hogy... Az a baj, hogy az emberiség történelméből tudjuk, hogy ha valami, egy kezdeményezés elindul, tegyük fel egy ilyen lázadás, az elején, még az indulása pillanatában nagyon nemes és magasztos eszméket val. És aztán, szépen lassan nem lesz az, igen. Aztán, hogyha esetleg hatalomra jut, vagy sikereket ér el, akkor szép fokozatosan az is elkezd így többfelé szakadni. Lesz egy mérsékelt szárnya, és lesz egy radikális szárnya. Na és hogyha az abszolút, a radikális igen. szárny kerül hatalomra, akkor ott megint az elmebaj kezdődik. Gondoljatok csak a francia forradalomra, mint az egyik kiváló példára erre. Tehát ott is ott voltak a jakobinusok, meg a mi volt a másik, a... most nem itt eszembe. Na mindegy, tehát, hogy ott is több szárnya volt a francia forradalomnak, és egyik rosszabb volt, mint a másik a végén. Tehát, hogy kb. Az volt a különbség, hogy az egyik naponta 40 nemest akart lefejeztetni, a másik csak 30-at. Tehát, hogy... Abszolút, abszolút, és nyilván itt nem arról van szó, hogy az uralkodónak meg kellett halnia, meg a birodalomnak fel kellett ott bomlania. Abszolút így van. De az, aki mondjuk egy gyerek, és a birodalom bolygói közül valamelyiken született, és egész életében úgy nőtt fel, hogy azt tanítsák neki, hogy ő konkrétan vagy katona, vagy tiszteli a birodalmat, vagy ez a rendszer, az végeredményében nem lesz rosszabb vagy jobb, mint mondjuk Luke Skywalker, aki meg csak pont az ellenkezőjét tanulta a külső gyűrűkön. Illetve többen írják, illetve Zai, ő pontosan, hogy semmit csak alkotnak úgy, hogy ne kelljen használni, ez nem logikus. Esetleg, hogy másodszorra ne kelljen utána, bár az se logikus. Te nem foglalkozol nagyon gyakran az emberi történelemmel, ugye? Mármint, hogy értem, gondolom ez megint biztos egy nagyon rossz megfogalmazása a válasznak, de nem vagyok benne pontosan, mit vártok akkor, hogyha leírtok egy hülyeséget, ami gyakorlatilag semmivel nem kapcsolódik, ami így a valóság történik. Tehát leírhatod, hogy nem logikus, de szerinted azért van az oroszoknak rengeteg atomtöltete, és azért van az amerikaiaknak rengeteg atomtöltete, mert szeretnék eldobálni? Nem. Egyik sem azért csinálta az atomtölteteket, mert háború lenne, vagy azért csinálta az atomt, az elején, igen, nyilván készült a második világháborúban, hogy kinyeri meg, az körülbelül az döntötte el. De hogy jelenleg azért vannak az atomtöltetek, hogy ne kelljen őket használni. És mindenki ezerrel azért dolgozik. Azt, hogy arra azt mondod, hogy nem logikus, és egyébként is vesz, hogy ne kelljen használni. A halálcsillagot konkrétan arra tartották fent, vagy azért készült a jelenlegi történetek szerint, mert ugye nyilván tudjuk, hogy az Extended Universe-ben vannak egyéb Star Wars történetek, amik magyarázatot adnak a halálcsillagok készítésére, de ugye ezt nem emelte át a Disney, úgyhogy ezt eltekinthetünk. Azért csinálták, hogy féljenek tőle. Nem azért, hogy lövöldözzenek vele. Igen, mindenki tehát, hogy... tudja, hogy mit tud csinálni, onnantól kezdve nem kell vele lőni. Szerintem itt csak arra gondolt, hogy tehát, hogyha valamit készítesz, egy használati tárgyat, az úgymond azért nem logikus, mert hogy miért készíted el, ha nem használod sose. Most egy fegyver szemszögéből nézve viszont, ami milliókat írthat ki, viszont az is egy funkció, hogy azért van, hogy féljenek tőle. Tehát úgymond az a használata, igen. hogy nem használod. És akkor így... Tehát, hogy esetben, ha van egy... Tehát, hogy egyetlen egy birodalom semmit, tehát, hogy emberi birodalom sem, Star Wars, teljesen sci-fi, teljesen mindegy, hogy hol, soha senki nem fog olyan mennyiségben ölni a saját embereiből, hogy ne maradjon embere. Mert értek, tehát az oroszok azért küldhettek el nagyon sok embert annó a gulágra, Mert nagyon sokan voltak. Ha ugyanazzal a tempóval küldik el a magyarokat a gulágra, akkor záros határidőn belül elfogytunk volna. Hát érted? Tehát, hogy ez így be van lőve. Na ja. Így van, azért kell az atomfegyver, hogy a másik fél nem merje kilőni a sajátját. Tudják, hogy mind a két fél tud csinálni. Ez egy példa egyébként egy hatalmas különbség a birodalom esetén amúgy, ha vissza akarunk ezt érni, hogy náluk a másik oldalnak nincs. És ez mint ilyen gyakorlatilag nyilván egy kézbe rakja. Nyilván az uralkodó ettől még undorító izé volt, de hogy azért a Star Wars-szal, ha valóban komolyan el akarunk kezdeni foglalkozni mondjuk azzal, hogy nézhetett ki az univerzum abban, most abszolút nem kell, tehát csomó emberek nem kell ezzel foglalkoznia, akkor azt fogjuk látni, hogy nem minden ember gonosz, nem minden csillagromboló kapitánya gonosz, nem minden rohamosztagos gonosz, nem minden, nem tudom, tiszt gonosz, jó, hanem vannak gonoszak. Azért azt és ez például... Azt igen? is tegyük hozzá, hogy amikor az első Star Wars filmek készültek, tehát a 70-es, 80-as években, akkor azért még, hogy is mondjam, Lucasék nem gondolták ezt még annyira túl, mint ahova most. Nem, sehogy, és ugye most próbálnak utána történeteket. Tehát, hogy így nem volt az úgy benne, hogy vajon Luke-ék ott, amikor felrobbantják a halálcsillagot, milyen morális és erkölcsi dilemmába estek, hogy megöltek x százezer katonát, meg minden. Nem! Ez a mai filmek sajátossága, hogy akár ilyen mélységig lemennek, meg a Star Wars univerzumban így elmélyülnek emberek, meg ilyeneken kezdenek el gondolkodni, ami tök jó egyébként. De akkor ők csak azt mondtak, hogy ott a gonosz halálcsillag, pukkanjon egy csináltak, nagyot. Igen, csináltak piu-piu-piut, és nyilvánvalóan az, hogy utána ennyire sokáig megmaradt, és ennyire sokszínű irodalom került hozzá, az ugye most nyilván egy ilyen kicsit foltozott szituációt eredményez, viszont visszakanyarodva a videójátékokhoz, mert Mr. Gyuszko nem tűri azt, hogyha másról beszélünk, ezért nagyon érdekes a Squadrons, mert a Squadrons bemutatja mind a két oldalt, és nem pedig az átlag egyébként nem feltétlenül túl komplex gondolkodásmódhoz igazítja, hogy vannak a jók, akik teljesen fehérek, és vannak a rosszak, akik teljesen feketék. És nyilvánvalóan nagyon-nagyon sokáig ez történt, és de nem csak a Star Wars-ban, hanem az összes nyavajás videójátékban, meg az összes nyavajás irodalmi műben, vagy legalábbis a legtöbben, nem az összesben, a felkapottakban egyébként mindenféleképpen. És véleményem szerint szuper izgalmas, hogy elkezdenek ennél árnyaltabban megközelíteni már problémákat. Most itt gondoltunk a Last of Us-ra, gondoltunk a Battlefront 2-re, amiben azt ígérték, hogy majd árnyaltabban megközelítik a dolgot, aztán gyorsan átállt a főhős, mielőtt meg kellett volna. Tehát, hogy például Star Wars játék rajongó szempontból a Battlefront az egy hatalmas ígéret volt ilyen tekintetben, ami aztán nem szállított végül, és a Squadrons ellentétben lehet, hogy szupererősen tudja hozni ezt. Vagy nem, nyilván majd kiderült. Tehát, hogy mondjuk nagyon meglepő lenne, ha van egy birodalmi oldali kampány, meg egy lázadó oldali kampány, azt a birodalmi oldali kampánynak a főhőse a második küldetés után átáll, az valószínűleg ott meglepődnének emberek. És nyilván közben a játékmenet meg olyan, amilyen, tehát nyilván azért nem érdekli a Squadrons nagyon sok embert, mert egy közepesen kemény vonalasra vett a Star Wars saját fizikáját azért nyilván nem feltétlenül elbúcsúztató szimulátorról van szó, ami nem lesz annyira felkapott, mint mondjuk a Battlefront 2. Ja, viszont. Tehát, ezért izgalmas a Squadrons, és ezért várom én, és ezért tudom ajánlani mindenkinek, hogy ezt a videót megnézze. Jó, Squadrons. És ha már akkor ideig jutottunk, apropó, most így eszembe jutott, közben így mondtad, hogy így feketék a gonoszak, meg minden. Elkezdtem nézni most a Lovecraft Country. Színbe gondoltam a dolgot. Most kicsit váltunk akkor, tehát videójátékok, most egy kicsit coming out-olok, mert elkezdtem sorozatokat nézni ugyanis. Ajaj, de hát azok nem videójátékok, azokról nem beszélgethetünk, Csonti. De fogunk akkor is. Aj, de kár. Igen, szóval mit kezdtél elnézni? Az a Lovecraft-os sorozat, de azt nem szidják itt csomóan? Nem tudom, mit szídnak rajta, szerintem rohadt jó. Tehát, hogy ez egy regényen alapszik, amit én nem olvastam, és valószínűleg nem is fogok most már, legalábbis amíg végig nem néztem ezt a szériát. A lényeg annyi, hogy hatalmas nagy fekete gyalázat van benne. Tehát, hogy így az 50-es évek Amerikája a setting, tehát, hogy ott a feketéknek nem volt jó. Még. Nem, ott nem volt jó, igen. És erre nagyon keményen rágyúr a film. És közben főhőseink, hát ilyen full fekete stáb, egy ilyen permanens fehér szereplő van, egy ilyen nagyon gyönyörű szőke csaj, aki meg hát nem feltétlenül a jók oldalát erősíti, de ilyen szürke zóna, tehát hol segíti, hol pedig ilyen csúnya dolgokat csinál, de a lényeg az, hogy így nagyon keményen a rasszizmus témája köré épül az egész. Azt hozzá kell tenni, hogy Lovecraftnak tehát a személyes életében is nagyon keményen jelen volt ez a vonal, tehát ő így az 1900-as évek elején élt, ahol ez az idegen gyűlölet, vagy ez a félelem ugye mindentől, ez így nagyon erős volt, és különösen nála, mert neki voltak egyéb problémái is az életével. Na és egyébként ez nagyon szépen megmutatkozik a munkásságán, tehát hogy mindenféle ilyen idegen, földön túl ilyen mutáns, űrizék, és akkor így jaj. Na és így ilyen majdnem antológia-szerűen, de azért mégsem, mert így azért egészen próbálják így szorosan kapcsolni az egyes epizódoknak a részeit, de így mindig egyfajta ilyen különleges, megmagyarázhatatlan, okkult, földön túli dolog köré épül minden epizód. Tehát az első részben voltak ilyen vampír, kutya-szerű dolgok, tehát szörnyek. A második részben volt valami idézés, tehát ilyen szektás idézés. A harmadik részben talán szellemek, szellemház. A negyedik részben meg ilyen élőholtak. És a mostani ötödik rész pedig az átváltozásról szól, tehát hogy így átváltozik a fekete csaj egy fehér csajjá, és akkor így levedli a bőrét, amikor visszaváltozik, tehát ilyen nagyon fini. De hogy így mindegyik epizód rá van húzva úgymond egy mondandóra, egy történetre, és így önállóan is megállja a helyét, és akkor közben van egy ilyen nagy meta történet. És nekem így egy tökre tetszik, ahol na, itt tart a dolog. Lehet, hogy nem ugyanarra a sorozatra gondolunk amúgy. A másik sorozat, amit elkezdtem nézni, és szintén piszok jó, az pedig a Raised by Wolves. A farkasok nem tudom, hogy van lefordítva a magyar, farkasok nevelték, vagy valami ilyesmi. Az pedig arról szól, hogy két android elkezd gyerekeket nevelni egy lakatlan bolygón. És akkor igen, mi történik? Jaj. Az előzetesét vágom, de nem kezdtem el nézni egyiket, sem ugye nem nagyon szeretek sorozatozni. És az is mocsok jó az a sorozat. Ott sokkal koherensebb a sztori, tehát tényleg epizódról epizódra történnek a dolgok, de és a Ridley Scott is rendezi, és jó, nagyon is jó, úgyhogy azt is merem ajánlani mindenkinek. Annyiszor láttam annak YouTube-on az előzetesét, te jó ég, annyiszor. Tudod, amikor már így annyiszor látod, hogy elgondolkozol rajta, hogy lehet, hogy meg kéne nézni egy részt. Nekem így ez a két széria, így láttam még nyáron így én is a reklámokat, és akkor láttam Lovecraft jöhet. Nem érdekel, ha szar is lesz, az első pár rész biztos megnézem. És aztán még láttam a Raised by Wolf-nak az előzetesét, és ott meg maga a téma és a felütés az, hogy androidok nevelnek gyerekeket egy lakatlan idegen planétán. Wow, az tök király. És elkezdtem nézni, és így nagyon jó. Nagyon jó. Tehát így csomó ilyen gondolat, filozófia, ezek mondandó. Ezek mind a kettő HBO-s, nem? HBO-s mind a kettő most éppen. Aha, oké. Okay. Most éppen. Ezt már így mellé is tesszük, hogy most éppen, mert... Hát ki tudja? Ki tudja, hol igen, lesz valahova még kerülnek majd. Én abszolút értem, mire gondoltál, igen. Hol lesznek fellelhetőek az interneten? Most éppen HBO-sak. Na, és most így tök jó el vagyok, mert az egyik az hétfőnként van, azaz ma, a másik meg péntekenként, És ráadásul ott meg kettesével adagolják az epizódokat, és ilyen 50 perc egy rész, tehát így majdnem egy egész filmek így betudható, úgyhogy így most végre én is elkezdek sorozatkákat nézegetni. Más kérdés az, hogy nagyon-nagyon-nagyon menedzselni kell az életet hozzá, hogy le tudja külni nézni őket, de... Ja, azt el tudom képzelni egyébként, hogy két gyerekkel, munkával és a csatornával pontosan mikor ülsz le nézni. Figyelj, nekem így olyan programokkal kell megviaskodnom, értem, mint Bogyó és Babóca, vagy a mi van még? A Louis, az a rajzolós nyuszi, tehát nagyon nagy verseny van ám. Nagyon, de gondolom, hogy egy verseny. Hát erre a megoldás az, hogy 8-kor kötelező takarodó a gyerekeknek, mennek aludni, jaj, aha, nektek már pihenni kell, csá! Aha, igen. Tehát... Kulcsa zár az ajtajukat, ez csőke. Ja, hát... Ha ilyen egyszerű lenne, akkor annak én is örülnék. De a Raised by Wolves, azt elkezdtem a nagyobbik gyerkőccel az egyik részt nézni, nem érdekelte túlságosan, úgyhogy aztán arra hát, is ment. Hát, meg azért nálad a nagyobbik gyerkőc se nagy. Jó, hát 5 éves, de úgy voltam. És azért az ott elég, tehát hogy azért nekem a trailer alapján az elég komornak tűnik, vagy nem tudom, lehet, hogy nem az, a trailert láttam csak, de nekem a trailer alapján az azért elég komor, már-már az első rész tűnik. Tehát az első rész végén van egy ilyen brutálisabb hentelés, aztán utána az idő 90%-ában nem történik semmi olyan, ami ilyen gyerekszem számára tilos lenne. Új élete, úristen, mennyire jó lenne az. De hogy, tehát hogy gyereknek az tényleg unalmas lehet, tehát hogy itt így gyerekek, ott egy robot vergődik ott a sivatagba, kietlen a táj, emberek néha lőnek egymásra picit, de igazándiból nem hal meg senki, tehát hogy így inger szegény egy gyereknek, na. Aha, és a mondadója meg nem érti, nem köti le, úgyhogy. Jó, meg egyébként, tehát egy Bobó és Babócával. De én egyébként küldetésemnek érzem, hogy a gyerkőcöket amint lehet így bevezessem azokba a filmes élményekbe, meg filmekbe, amiket én így jónak tartok. De például ugyan a nagyobbik gyerkőccel nézettem meg még 2-3 évesen a Mi az, aki meséket. Egyébként most is valószínűleg a túlsó szobában Totorót néznek, tehát hogy... Vagy nem, most a Csihirót nézik Szellemországban, úgyhogy... Tök jó. Nyilván azért az ilyenekkel nem szabad sietni, tehát hogy mennyivel nem szabad erőltetni, de hogy amúgy abszolút tök jó, azt, hogyha így ezeket be akarod hozni. Ja, meg most így magunk között szólva, inkább nézzem meg 10-szer olyan gyerekmeséket, amiket mondjuk mi néztünk régebben, vagy ilyen kicsit nagyobb korosztálynak szól, de kicsivel több értelme van azon túl, hogy elmentünk a rétre és hazajöttünk, mint hogy éjjel-nappal ezeket az agyibasztó Bogyó és Babócákat meg hasonlókat nézzék. Mert attól tényleg, tehát hogy így azt érzed, hogy egy ponton túl, mondjuk elmúlt a gyerek 2 éves, akkor az zsibbasztja az agyukat konkrétan. Tehát, aha, hogy ha még kicsi, akkor arra jó, hogy így inger, hangok, beszédhangok, meg minden, de utána az már, tehát vannak jobb mesék. Amik... Vannak jobb választások. Igen. Vannak, igen, jobb választások. És én inkább kicsit fölé lövök egy olyan mesével, mondjuk, ami nagyobbaknak szól, és nem azért, mert patakokban folyik benne a vér, hanem mondjuk egy kicsit így összeszedettebb, vagy komplexebb, meg valami más gondolatot is rát akar adni a túl azon, hogy együnk almát. Abszolút, ja, abszolút értem, mire gondolsz, ja. Na jó, ez most csak egy ilyen kis mellékvágány volt, szóval sorozatok. Én most így a hétfőt és a pénteket nagyon várom emiatt. És most még Cubecast után megnézed még a mai részt? Tervezem egyébként, igen, hogyha a gyerkőcök elalszanak, és én nem alszom el közben. Igen, de a gyerkőcök elalszása közben, ha nem alszol el, akkor... Ja, mindenki megnyugtatására közben, a Lovecraftot nem nézettem a gyerekkel azért. Igen, miatt valaki félreért. Illetve én ezt így csendesen hozzátenném, nem vagyok benne, szerintem átmenden, nem úgy jöttek a reakciók utána, szóval, hogy amikor azt mondtam, hogy fekete, nagyon fekete, a fehér, nagyon fehér, akkor arra gondoltam, hogy a gonosz, az nagyon gonosz, a jó meg nagyon jó, és nem pedig, tudjátok, így szürke, hogy így kicsit gonosz, de vannak jó dolgai, jó, gonosz, jó ember, de azért vannak dolgai, amik nem korrektek. Csak hogy így tisztázzuk, a mai világban már nem lehet tudni, hogy még kiből lesz a rasszista egy pillanat alatt. Igen, igen. Főleg a mostani légkörben, ami így USA-jában van. Egyébként fantasztikus, hogy pont most indultak ebben a Lovecraft Countryval, amikor van ez a Black Lives Matter, meg minden. Tehát így nagyon jó az időzítés. Hát valószínűleg nem véletlen az időzítés. Sajnálom, hogy nem tőlem tud, hogy tőlem kell megtudnod, de hogy valószínűleg nem véletlen az időzítés. Nem hinném. Tehát, hogy ezt azért jóval előtte leforgatták. Mint hogy ez a... Ez a tendencia nem egy éve kezdődött. Jó. Tehát, így már ez a tendencia, ez abszolút nem egy éve kezdődött. Sőt, legyünk őszinték, Csonti, így egymással, nem is 10 éve. Szóval, hogy ez már egy ideje, mint egy sejthető, hogy ez a jellegű társadalmi kérdéskör foglalkoztatni fogja a nézőket. Főleg teszem azt egyébként a Netflixnek a törzs közönségére gondolva. Miért azokra az emberekre, akik ugye hajlandók pénzt kiadni azért, hogy vagy HBO Go, bocs, HBO Go szintén egyébként, vagy nem más a törzs közönségek szignifikánsan. Na, akkor mit szólsz, ha beszélünk videójátékokról? Most így a fél időnél. Videójátékokról? Persze, veressük. Veressük? Na, mesélj, mire, jóval játszottál az elmúlt 2 hétben? Őszintén szóval egyébként nem sok mindennel, mert mint hogy nyilván rendszeresen játszottam, meg nyilván elég lelkesen, de hogy viszonylag visszatérően ugyanaz, tehát mit visszatértem régebbi játékokhoz, mit tudom én, elővettem a SnowRunner-t, jött hozzá DLC, van benne új pálya, érted, másik pályán tudsz autózni. Tehát, hogy keményebb, bejött egy új játékmechanika, ami szerintem, vagy hát ilyen tájmechanika, ami szerintem tök izgi, de hogy nyilván azoknak izgi, akik amúgy szeretik ezt a játékot, hogy előkerült a törőjég, mint ilyen. Törőjég? Nem jégtörő? Vagy nem, az, hogy törik a jég az autó alatt. Tehát, például elindulsz keresztül egy tavon, vagy egy vizes területen, ahol jeges, és lehet látni, ahol nagyon vékony. És ha ahol nagyon vékony, ott túl sok időt töltesz el, akkor lehet, hogy beszakad az autód. Valamilyen szintig. Nem hiszem, hogy ilyen elsüllyedsz a vízben és eltűnsz módon beszakad, de hogy beszakad. Vagy mész az úton és törik a kerék alatt a jég. Ezt most csak az új pályára hozták be, és egyébként ez egy tök izgi mechanika, nyilván a SnowRunner-nek a sárdagasztós alapvető játék közegében. Tehát nyilván egy ilyen helyre nem úgy fognak játékmechanikákat hozni, hogy behoznak egy új bosszt, amit nagyon lehet verni, mert nem lehet nagyon verni semmit. Tehát itt a táj az, ami az ellenfelet alkotja számodra, úgyhogy ez például nekem tök kellemes meglepetés volt egyébként, hogy az új régió, az gyakorlatilag tele van ezzel. Hammerről nem lehet végre menni. Lehet, és én meg is tettem, csak beszakadhat. Az alapvető történelmi példákat. Ó, ami talán érdekes lehet, játszottam a Sims Star Wars. Na mesélj! Ami nem kiegészítő, hanem game pack. Mesélj! Mik a tapasztalataid? Tapasztalataid? A legjobban, ami jellemzi ezt a csodálatos Star Wars game packet, az konkrétan az, hogy a Star Wars game packben beérkezett Star Wars-os területen olyannyira ingerszegény volt a környezet, hogy a fun a karakteremnél gyakorlatilag non-stop nullán volt. Tehát még az in-game karakterem sem érezte jól magát. Ez nagyon jó előjel, biztató. Szerintem az, hogy az in-game karaktered neki is rossz a fan értéke, az a legszemléletesebb dolog, ami egyébként össze tudja foglalni a Sims-es modot. Egyébként érdekes, vagy nem mod, hanem Sims-es Star Wars-os game pack. Kifejezetten érdekes amúgy, mint koncepció, borzalmas kivitelezése, és pontosan akkor a hülyeség, mint amennyi gondolnád eredetileg, hogy így Star Wars-os Sims is így, ez egy hülyeség lesz. És az, szóval az a lényeg, hogy érkeztek bizonyos tárgyak, ilyen, tudod, ilyen dekorációs cuccok. Tehát, hogy mit tudom én, heavy weapon crate. És akkor lerakhatsz egy first order-es heavy weapon crate-et. És akkor ez így dekor, nem tudom, meg ilyen különböző pultok. Szóval érkezett valamennyi normális játékba integrálható dolog. Utána érkezett egy külön terület, ahova el kell utaznod, ami kicsit olyasmi, mint a nyaralás. Tudod, mintha elmennél a szimeddel nyaralni. Aha. Ez egy ilyen Star Wars-os kalandpark-szerű dolog, de annál egy kicsit komolyabban van véve, tehát nem Star Wars tematikájú kalandpark elemekkel van, hanem oda mész a First Order officerhez, vagy a Resistance katonához, szóval érted, ilyesmi. Ezen a területen nincs meg az eredeti pénzed. Tehát, hogy nem azzal dolgozol, amit hozol egyébként magaddal. Hanem ott ilyen krediteket tudsz gyűjteni egyébként, mert ugye a Star Wars-ban kredit a pénz, nem? Most nézem ott a videó. Ez a terület, ez kifejezetten inger szegény. Tehát, hogy ez most így nem viccelek. Tényleg, kifejezetten inger szegény. Tehát, hogy így valaki a Star Wars stílusú házak, de nyilván nem szímszes elemekből vannak megépítve, hanem szép nagy, egyben elkészült modulok, tudod, így le vannak rakva. És gyakorlatilag itt választhatsz egy frakciót, vagy a First Order-t, vagy a lázadókat. Ja, meg van a játékban egyébként ilyen Star Wars-os ruházat. Tehát a normális karaktereidnek is, de főleg ezen a területen tudsz ilyen Star Wars-os tematikus ruházatot ölteni. És kapsz küldetéseket. Én a First Order-t választottam, a First Order-nél a küldetés nagy része az, hogy különböző módon vegzálod a helyieket. Tehát, hogy először is elmész, és csak ellenőrzöd azt, hogy így megfelelően rendben vannak-e az irataik. És akkor így jobb klik, iratok ellenőrzése. Jó, szóval ellenőrzés. Tehát, hogy azért én a Sims-nek a diktatúra kiegészítőjét már így látom egyébként így forni gyakorlatilag valahol hátul. És akkor így tudod, iratok ellenőrzése, ellenőrzöd az iratokat. Aztán később így el kell kapni a beépült lázadókat, ami azt jelenti, hogy addig kell menni és ellenőrizgetni az iratokat, ameddig nem találsz valakit, akit agyonverhetsz, és akkor a karaktered agyonveri, és felkíséri az űrhajóra. Tök jó ilyen gestápó-szimulátor. Gestápó-szimulátor egyébként ez a része, és ezekért a küldikért kapsz krediteket, és ezekből a kreditekből tudsz venni speciális dolgokat, amiket vissza tudsz majd vinni. Tehát ezekből a kreditekből tudsz szerintem ruhákat venni, amik ilyen, tudod, ilyen Star Wars-os ruhákat. Ezekből a kreditekből tudsz fénykardalkat részeket venni, amiből össze tudod craftolni a fénykardot, és ha azt megtetted, akkor így elkezdhetsz harcolni, választhatsz szint, meg fogantyút, meg ilyenek, és aztán így elkezdhetsz harcolni el random emberekkel az utcán. Mi most így pont jól látszik a streamben, vagy lehet, hogy már nem, de hogy nekem mostanra van, hogy három terület van, ugye a First Order-i, a Rebels-i, vagy a Resistance-i, és egy központi neutrális, oda jársz kajálni egyébként, ha ez számít. És van benne néhány karakter, aki így ismerős a Star Wars-ból, ezekkel nagyon fura interakciókba keveredhetsz, tehát, hogy én például elmeséltem Kylo Rennek, hogy milyen rossz volt a napom. Ő pedig meghallgatta. Átkaroltad, ja, és a vállán kisírtad magad. Tehát, hogy tudod, ezek a szokásos Sims-es ilyen idiót, nem, ezek a Sims-nek egy fontos részei, de hogy itt nagyon idiótaságnak tűnik. Tudod, tehát az, amikor elmesélt Kylo Rennek, hogy milyen rosszul megy a nap, meg mit tudom, és így elpanaszolott Kylo Rennek, vagy nem sikerült egy küldetés, visszamentem a tartótisztemnek elmesélni, hogy hát nem sikerült a küldetés, aki tovább küldött, hogy mondja meg Kylo Rennek, hogy nem sikerült a küldetés, úgyhogy tovább mentem, Kylo Ren pedig így toporzékolt egyet, és aztán így okésak voltunk. Illetve ezekből a kreditekből, amiket ugye ezekért a küldetésekért kapsz, azokból tudsz venni robotokat amúgy, meg a robotba így dolgokat, és akkor jön mögötted egy R2-es egység, vagy egy R egység, vagy egy BB unit, érted? Tehát vagy a gömb alakú, vagy az R2D2-hoz hasonló alakú, kiválasztod a színét, és akkor onnantól így tud dolgokat csinálni, I guess. Zenét játszani például, meg szóval ilyenek, tehát hogy nem feltétlenül, szóval nagyon fura. Nagyon, az egész nagyon fura. Így, tudod, így, vannak benne ilyen ötletek, amik így egész jók, és aztán egyszer csak így jönnek ilyen szituációk, ami mi a rák? Jaj, nagyon fura. És aztán nyilván szépen bonyolódnak a küldetések, tehát most például az utolsó küldetés, ami nem sikerült, mert azt majd elmesélem, mert nem sikerült. Szóval az úgy nézett ki, hogy meg kellett találnom egy körözött bűnözőt. És akkor először kérdezősködnöd kell, aztán valaki elköpi, hogy a központi bárban ott szokták látni, akkor ott is kell kérdezősködnöd, és a központi bárban kitalálják, hogy akkor hajnali, mit tudom, este 10 és hajnali 5 között szokott ott lenni. És akkor hajnali 10 és este reggel 5 között, nem, este 10 és hajnali 5 között megpróbálod kitalálni, hogy melyik ember lehet, és amikor megkérdezed, tehát hogy rájössz, hogy melyik ember lehet, akkor ugye őt nagyon kell verni, és össze kell csomagolni, be kell pakolni az űrhajóba gyakorlatilag. És az van, hogy elálmosodott a karakterem, és a verekedés közben elaludt. Ah, Istenem, ez annyira életszerű. És tudod, amikor így állsz, hogy... Én alapvetően mindent értek. De mi a retek? De tudod, ez az ilyen képregényszerű, szuper vicces elalvás, amikor így a segge így az égnek van, és így fekszik, meg ja, így a lába ja, is így a térdel, és így ott horpasztott az emberünk, és közben elmenekült az, akit el kellett kapni. És tudod, ez egész ilyen nagyon furá. Tehát, hogy ha odamész, és megkérdezed egy rohamosztagostól, hogy hol lehet fénykardot szerezni, akkor azt mondja, hogy a fénykard be van tiltva, ha bármi ilyesmit tudsz, akkor azonnal... reportold, és aztán pedig elkezdesz valakivel fénykardozni az utcán, és odáll két rohamosztagos, hogy told neki, Jól van. És tudod, amikor csak így próbálod így mentálisan egy fix helyre rakni, hogy ez a játék most mi? Tehát, hogy miért készült, mi a célja, mi, és nem. Ez egy ilyen Star Wars-os Fortnite szerencsétlenség a Sims-ben. Tehát, hogy a Sims mechanikák ugye működnek, csak éppenséggel ebben a Star Wars-os kontextusban nem kéne, hogy legyenek. Az van egyébként, hogy ez így a Sims és a Star Wars, tehát kicsit olyan, mintha fognánk a Sims-et, és fognánk a Star Wars-t, és mind a kettő sóderes lópikulával erőszakolná meg a másikat. Nem, tehát, hogy egyik sem jó. Tehát, hogy vannak olyan zsánerek, és vannak olyan játékok, meg vannak olyan dolgok, amiket, hogyha így összeraksz, azoknak a frigyéből egy ilyen nagyon jó dolog születik. Na most, ez konkrétan az, amikor így a mutáns torszülött, ami épp hogy csak így kikecmergett az anya méhéből, de akkor már tűzzel meg akartad ölni kategória. Tehát, hogy így nagyjából egyébként megszabadítani nagyjából a szenvedését. És közben egyébként néha így tudod, így az abszurditása az egész szituációnak az így átüt ezen a kötfalon, és így egy pillanatra megérted, hogy amikor például a Kylo Rennel, tudod, így bratyizgattam, akkor így egy pillanatra átüt ennek az egésznek az abszurditása. És így állsz, hogy mi az Isten csinálok az életemmel? Nagyon fura, de cserébe $25, szóval. Jézusom. És az van egyébként, hogy nagyon királyok a Star Wars-os kiegészítő cuccok, de például ahhoz nincs elég, hogy berendezz egy egész házat, csak úgy. Érted? Tehát nincs mondjuk mindenből Star Wars-os is, hogy van egy ágy, ami Star Wars-os, csak így vannak Star Wars-os dolgok? Szeretnél lerakni egy X-árnyú pilóta sisakot a pultra? Rakj rá egy X-árnyú pilóta sisakot a pultra. Ami lehet Star Wars-os szintén. Na, szóval egy nagyon, nagyon fura. Nagyon fura nekem ez. Tényleg nagyon fura. Így az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a Sims-et, tényleg nagyon szeretem egyébként a Sims-et, főleg abban a végtelen elvadult idióta módon, ahogy én játszom. A kényszer munkatábor vonalról. de hogy nincs porcikám, ami visszavágyna ebbe a dologba. Nekem meg nincs porcikám, ami egyáltalán meg akarná már nézni. Nem, én a Sims-el egyébként úgy vagyok, hogy én az alapjátékkal játszottam, aztán ott elengedtem dolgot. Az van egyébként, hogy a Sims az ilyen 200, nem tudom, 250 ezer forint körül van már, ha minden kieget meg akarsz venni? Brutális. Tényleg brutális. Nem tudom pontosan a számot, úgyhogy javítsatok ki nyugodtan, a tévedek, de azt hiszem 200 fölött van. Ahhoz képest 2000 forint fölött van. Emlékszem, hogy mennyire gyászos volt a Sims 4 megjelenésekor a helyzet a Sims terén. Ahhoz képest, és nem gondoltam, én komolyan úgy azt gondoltam, hogy na, a Sims is ki fog vérezni most itt. Tehát lehet, hogy egy-két kiegészítőt így hozzácsaptak, de, és akkor odaadottak ezzel, hagyják az egészet a francba, főleg úgy, hogy a Maxist is így ott kaszálták el nagyjából ezen a tájékon. De nem! A Sims 4-hez is sikerült nekik 30-valahány DLC-t már virítaniuk, ez a csodálatos. Az helyzet, hogy sikerült, és egyébként darabonként mindegyiket nézve egy picit rosszabb, mint a korábbi Sims-es. Tehát a Sims 3-nak mondjuk az állatos kiegészítőben voltak lovak is, itt meg csak kutyák és pacskák, és így alapvetően hiányzik nekem személy szerint a ló. Nem. De hogy volt, és most már nincs. Tudod, tehát hogy így hol veszett el a tenni akarás? És akkor ugye most már beszélgetnek a Sims 5-ről, hogy másocskán érkezőben van a Sims 5, ne. És akkor megjelenik a Sims 5, és aztán elindulunk mindegyik kiegészítőn keresztül újra. Az életciklus újra kezdődik. This is madness. És aztán megint a világ összes pénzét veled. Egyébként a Star Wars-os kiegészítőn nagyon gondolkoztam, hogy meg akarom-e venni a Sims-hez, és úgy döntöttem végül, hogy nem veszem meg, mert nagyon sutának nézett ki. És aztán elküldték a nézők az árát, hogy akkor de ők ezt látni akarják. És aztán lestreameltem, és kifejezetten fájdalmas volt. Úgyhogy money well spent. Az a jó játék, ami fáj. Ja nem, bocs. Az nem jó. Igen. Jaj. Valami jóval is játszottál? Ennyi volt az új. Én rengeteg jóval játszom. Ó, még egy dolog, az Iron Harvest. Játszottam vele most igen. A megjelenés után is. Folytattam a küldetést. A továbbiakban is teljesen tökéletlen, de hogy közben olyan jó hangulata van, meg olyan, hát ilyen kis aranyos, de hogy egyébként ilyen kis suta. Mm. Tehát, hogy ilyen kifejezetten kis suta. Hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, de úgy néz ki, mintha a fedezék használat egy kicsit jobban működne, mint működött a bétában. Tehát, hogy egy fokkal kevesebb szerülnek rossz oldalra az emberek. De közben az is igaz, hogy elkezdtem építeni a mech-eket, és azóta nincsenek embereim. Nagyon, mert általában mech-eket építek. Szóval, hogy én így élvezgetem, de közben tele van. Tehát, hogy például most egy olyan küldetést csináltam a végén, amiben egy vonattal kell átjutnod a pályán, úgy, hogy a gyalogságoddal állítgatod a váltókat, közben semmisítgeted meg az ellenfelt, és ugye keresed a vonattal az utat. És a vonatnak annyira körülményes volt az irányítás, hogy belehaltunk mind. Ó, zseniális, ez a legjobb. Tehát, hogy a vonat nem lő, akkor, ha nem talpalod ki a hátán lévő nagy ágyút. Ha kitalpalod a nagy ágyút, akkor ugye például a StarCraftban, ha a tankokat kitalpalod, akkor nem mozdulnak onnan. Ez a vonat azonnal automatikusan elkezd kitalpalni, hogyha véletlenül rekattintod, hogy menjen valahova. Ami azt jelenti, hogy ha ki akarod jelölni körülötte a uniktokat, de véletlenül kijelöd a vonat bármely pontját, és aztán oda kattintasz valahova, hogy menjen a vonat, vagy a unit, akkor menni fog a vonat is. Az meg ugye nem semmisülhet meg. Meg mit tudom én, itt a vonaton van egy nagy ágyú, amitől ugye azt várnád, hogy nagy a range-e. És nyilván a vonat körül van egy adott range, ahova nem tud lőni, mert az meg túl közel van. Ez a kettő egymáshoz nevetségesen közel van. Tehát úgy képzeld el, hogy mit tudom, egy 10 méteres körben nem tud lőni, és 20 méteres körnél messze már nem tud lőni. És tudod, van egy ilyen kis vékony csík, amit így megpróbálsz így ráigazítani dolgokra. Tehát, hogy tök jó elképzelés, szerintem tök jó koncepció, de hogy tele van tökéletlenségekkel, tele van, tel is tele. Közben nagyon hangulatos a zene, nagyon hangulatos az egésznek az elképzelése. És az a helyzet nekem még a történet se tűnik borzalmasnak, bár nem látok egyenlőre belőle nagyon sokat. De hogy tudod, ez a kis tökéletlenségekkel tele tűzhet, gyakorlatilag minden pálya, minden méterén találkozol valamivel, ami így fura. Na, ha már így elindultunk a stratégia vonalon, én játszottam a Crusader Kings 3-mal. Oké, ez tökre érdekel. Az bizony tökre érdekel. Na, mizu azzal? Hát, hogy is fogalmazzam? Az a játék nem egy és nem két órát kér az életedből, hogy megtanuld játszani. Na, ennyit összeraktam, igen. Az nem annyit. Szóval egy streambe kezdtem el tanulni a játékot, mert hol máshol. Uh-huh. Iszonyat komplex. Tehát, hogy a játék arra van kivezetve, hogy neked van egy dinasztiád, és annak a dinasztiának a sorsát kovácsolod és terelgeted, így az évek, évtizedek, évszázadok során azért úgy be van határolva, aha, tehát hogy nagyjából így a 900-as évektől lehet indulni, és nagyjából az 1300-as évekig futhat ki az egész, tehát van egy ilyen jó 400 éved a játékba, amiben azért egy olyan jó mennyi 10-15 generáció így beleficcel. Jó, mondjuk a középkorban még halandóbbak voltak, tehát lehet, hogy az 30 is. De a lényeg az, hogy egy ilyen középkori királyi barátok közt a játék, ahol így kivel csalja meg, kivel házasodik, kitől meg, kit fogad a kegyeibe, közben be kell nyalni a pápának, meg a nagyhatalmaknak, de azért közben a saját pogácsádat is sütögessed, a népnek is kell kedvezni, és mindeközben még háborúzni is szeretnénk. Tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok fronton kell tevékenykedni, de mégis a középpontban az aktuális vezetőd van, meg annak úgymond a leszármazottai, uh-huh, meg a szülei, meg az egyéb pártfogoltjai. És tényleg egy ilyen gyakorlatilag olyan, mint a Szulejmánt játszanád. Tehát, ilyen tehát ebben nincs is ténylegesen olyan, mondjuk csapatokat mozgatsz, de vagy van, megtámadsz valakit. De van, okay, viszont abszolút nem ezen van a hangsúly. Tehát van csata, ilyen jó paradoxosan, tehát hogy először kell egy casus belli, tehát hogy egy ok, hogy miért indítasz háborút, ami csak úgy magától nem adja magát. Tehát, hogy aha, az, hogy ott van a szomszédos ország, vagy a szomszédos terület, nekem az úgy kéne, tehát olyan úgy nincs. Tehát mindenképp valami jogalapot kell formálnod arra, hogy te háborút indíthass, ami lehet bagatel, tehát olyan szintig elmegy a játék, hogy valakit a világból áthívsz, átcsábítasz az udvartartásodba, akinek van már valami ügye azzal a területtel, vagy a vezetőjével. És akkor már jogot formálhatsz arra, hogy megtámad. De lehet olyan is, hogy mondjuk ők így az egyik szövetségesedet korábban megtámadták, és akkor annak az okán támadhatod meg. Vagy benősülsz, a szomszédos területnek elveszed mondjuk az egyik lányát, és akkor ők nincsenek túl jóban azzal a területtel, és akkor úgymond, mivel már a te családodban is ott van, annak a területnek a családtartás, vagy a családja, akkor úgymond az ősi viszály jogán megtámadhatod végre a terület, és komolyan azért kell teperned sokszor, hogy támadást indíthassa egy másik terület ellen, amit aztán utána leversz, mint vaka poharad, de hogy eddig nem támadhattad meg. És akkor utána ennek a kihatása, mert ugyanis a támadás nem csak annyi, hogy akkor így gyorsan parasztokat verbúbálsz, és akkor legyalulod, hanem nem, azoknak ott szépen kell gondoskodni az élelmezésről, akkor ha ostromolsz egy várat, akkor az mennyi ideig tart, mi lesz az ostromnak a kimenetele, és akkor a legvégén ugye így értékeli a játék, hogy mennyire érted el a céljaidat, és úgymond hol tart a háború, és hogyha úgy néz ki, hogy te állsz nyerésre, akkor utána jogot formálhatsz arra, hogy az eredeti követelésedet érvényesítheted. Ha viszont nem, akkor lehet, hogy a másik fogja az ő követelését érvényesíteni. Tehát, hogy a háború csak egy része az egésznek. Aha, hát ez nagyon durván hangzik azért. van egy ilyen fajnemesítési program is a játékban. Tehát, hogy a karaktereidnek vannak képességei, vannak perkjei, tehát, hogy mit tudom én, jobb, ő ilyen nagyon mértéktartó, ilyen visszafogott, de könnyen dübegurul, akkor a mértéktartás az mondjuk ilyen diplomata per skilleket erősít, meg bizonyos szituációban jól jöhet, de az, hogy hamar dübegurul, az meg mondjuk a háborús skilleket erősíti. Ezen felül vannak talentfái az egyes karaktereidnek, amiket még külön tudsz fejleszteni. És ha mindez nem volna elég, még időközben kifejlődnek ilyen személyiség vonásai, plusz még így vannak ilyen gének által befolyásolt dolgok, hogy milyen a termete. Tehát, hogy vannak ilyen törpenövésűek, óriásnövésűek, ilyen konkrétan ilyen hatalmas emberek, és láttam olyan videót, hogy konkrétan a csávó a videóban elkezdte így évszázadokon keresztül ilyen fajnemesítési programba fogott, hogy ő megteremti az arab törpék királyságát. És akkor arra ment rá, hogy a törpenövésűeket, mert úgy van, hogyha így benősülsz a családba, van valamilyen genetikája a karakterednek, és akkor akit elveszel, annak is van, és akkor ha születik gyerek, akkor így a kettőből összemixel valamit. És vannak olyan tulajdonságok, amik nagyobb eséllyel öröklődhetnek, és akkor ő ráment arra, hogy szépen ezt a törpenövést, ezt így kinemesítse, úgymond. De rá megvan az ellenkező, és ilyen óriásokat, ilyen benga nagy állatokat akart kitenyészteni, és ez is benne van, tehát így működik. Na, de viccet félretéve, tehát, hogy így. És ez ilyenkor, ez nem csak a királyi család, tehát nem az összes ember lesz a birodalmadban olyan, hanem a királyi család lesz olyan. A királyi család, igen. Aha, jaj. És így vérvonalon tovább öröklődik. Tehát hogy csak az a lényeg, hogy a vérvonalad az ne halljon ki. És akkor így jó vagy. Uh-huh. És akkor közben van vallás, kereskedelem, háború, diplomácia, családi viszályok. Én a streambe eljutottam odáig, hogy elvettem a szomszédos megyének a grófnéját, és mivel a fiam, mert már volt egy felnőtt fiam, az meghalt a hadjárat során, hát kellett egy örökös. Úgyhogy született is egy lányom, aztán ebből a Frigyből, és ja, hozzáteszem, hogy ja, van intrika is a játékban, tehát hogy külön ilyen intrikákat szőhetsz, hogy mondjuk lehet intrika az, hogy valakit meg akarsz merényelni, de az is lehet intrika, hogy valakinek be akarsz nyalni csontig. Tehát hogy így, erre ilyen külön kis projekteket lehet szervezni a játékba. Na, és nekem az volt, hogy így az asszonypajtásnak kedveskedni, mert most érted, a 100-ból ilyen 30-on állt a szeretete, amikor így hozzám jött feleségül, mert hogy így beadtam követelésemet az apjának, ő meg azt mondta, hogy jó van, vigyed. Oké. És akkor így hozzám feleségül, és egy kicsit így udvarolni akartam neki, aztán ebből lett is gyerek. Na most megszületett a gyerekem, 0 éves volt még, de már kinéztem neki a férjét, és belement a férjének a szülője, hogy nem az, hogy majd hozzáadja az én kölkömhöz, de hogy az én kölköm ágán öröklődik tovább a család. Tehát, hogy így női ágon, mert ezt is bele lehet állítani, hogy női vagy férfi ágon akarod, hogy tovább öröklődjön a dolog. És abba is belement. De hát érted, volt neki már egy fia, meg voltak a lányok. Tehát, hogy így a lányok azonnantól kezdve már csak ilyen ballaszt. Vagy nem az, hogy ballaszt, hanem, hogy is mondjam. Oh God. Ez a játék, ez valami brutálisnek tűnik. Az egyébként. Tehát, hogy tényleg úgy kezeli az utódokat, mint erőforrást. Tehát egy ilyen családi diplomáciai erőforrás. Tehát, hogy így, nem az van, hogy így, mint manapság ez a romantikus felfogás, hogy szeretnék gyerekeket, mert így valakiről gondoskodni szeretnék, meg családot, meg minden. Nem. Kell gyerek, mert be kell házasodjak valahogy a szomszéd királyságba. És így, tehát így zseniális a játék. Iszonyatosan komplex, tehát, hogy így én így tényleg nagyon részletesen odafigyelve ezt a 2 órás tutoriát így megcsináltam. De hát semmi. Tehát, hogy így az csak a jéghegy csúcsának a jéghegy kis... csúcsa, ez ilyen játéknak tűnik, ami megcsinál a tutoriált, és csak... Igen, de tehát, hogy így nagyon megkapargattad. Durvá jó. Nagyon durvá jó. Tehát, hogy tényleg a Paradox Interactive-nak ez az egyik, nem véletlenül az egyik legjobb szériája, Crusader Kings, és itt ezt, tehát így megéreztem, hogy miért is. Uh-huh. És egyébként történelmileg igyekszik korhű lenni a játék, nagyon jó a tooltip rendszer, tehát, hogy fölé viszed valaminek az egeret, rögtön kiírja az összes információt róla, de úgy, hogy még azon belül is vannak ilyen hivatkozások, amihez, ha fölé viszed az egeret, vagy rákattintasz, akkor annak az infóját nyitja meg. Tehát, hogy így, ilyen wiki az Wikipedia az egész játék. De ez tök jó, meg kell is, nagyon kell. Ebben a játékban kell, igen. Nagyon kell. Meg hát tényleg így a történelmi tájak, az elnevezések, a királyok, azok így, legalábbis amit én így láttam, így igyekszik tényleg jól, tehát abból a korszakból az uralkodókat így uh-huh. jó néven így az ismertebbeket így behozni. Meg hát mondom, tehát hatalmas, tehát úgy néz ki, hogy vannak ilyen kis porbafingó megyék, azok összeállhatnak egy hercegséggé, a sok hercegség összeállhat egy királysággá, és a sok királyság meg összeállhat egy birodalommá. És akkor ez így mutatja, hogy egyre nagyobb területeket menedzselsz, viszont ugye te, mint egy szem emberke, te csak a közvetlen uradalmadat fogod tudni irányítani. Az összes többire gyakorlatilag ott vannak a vazallusaid. És akkor elindul ugye ez a kis diplomáciai kapcsolatfejlesztés, meg a repúzás úgymond az embereiddel, meg a vazallusaiddal, hogy így mindenkivel azért jobban legyen, mert az nem lenne túl jó, hogyha így a birodalomnak hirtelen a 80%-a így fellázadna a királya ellen. Hanem úgy tényleg az legyen, hogy így te vagy ott a hűbér úr, úgymond, te vagy a császár, és akkor vannak hercegségek, ahol a hercegek kormányoznak, és akkor nekik így ilyen indirekt, tehát hogy azokat a területeket te már ilyen indirekt módon kormányzott. Kicsit olyan, mint a Stellarisban, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy ott is úgy volt, hogy meg volt adva, hogy hány rendszert irányíthattál te így direktbe, és egy ponton túl már meg kellett adjál ilyen szektorokat, amiknek csak így az irányvonalait adhatod meg, és kijelölted, hogy hány rendszer lehet a szektorban, de közvetlenül a szektort már nem tudod irányítani. És itt is uh-huh. valami hasonló elve működik, csak ilyen négy szintes. Tehát ilyen megye, vagy hát igen, megye szinten, hercegség szinten, királyság, és utána a legnagyobb pedig a császárság. És hát így... Egyre durva. És így... Oké, ebből lehet, hogy nézek majd videókat, streameket. Hát figyelj, ez a játék... Ja, és az egész ilyen full nyitott végű. Tehát abszolút nem kell a történelmet tartanod, nem is fogod tudni valószínűleg. Te döntöd el, hogy mik lesznek a céljaid a játékban, hogyan éred el őket. Tehát egy ilyen hatalmas nagy sandbox. Aha. Az egész. De mondom, tehát, hogyha... Durvá hangzik. Ha az a célod, hogy a magyar császárság terjedjen kis Skócia partjaig, akkor meg lehet csinálni. Meg lehet, csak gondolom nem lesz egyszerű. És ilyen hírek is. Ja, meg saját vallást is alapíthatsz. Sajátos hiedelmekkel, úgymond. Hát mondom sem kell, hogy a pápaság az nagyon erős, de így láttam olyan szalagcímeket, hogy így a kanibál királyságommal felzabáltam a pápát. Tehát így a kanibál király felzabálta a pápát. Tehát meg lehet ezt is csinálni, hogy így fogságba ejted a pápát, és akkor ott így, hát mit csinálsz a fogollyal? Megeszem. Mondjuk. Oké. Okay. és azt... Nézek ebből mindenképpen videót, elég durva. Hát az. De tényleg nagyon durva, tehát hogy ez nem az a játék, hogy így rászánsz 2-3-4-5 órát, és akkor... Nem, már, ez nem az. Ez az, hogy így rászánsz mondjuk 8-10 órát alaphangon, akkor úgy nagyjából úgy már kezded érteni, és akkor utána elkezdesz vele játszani, és ott ragadsz úgy 30-40x plusz órára. God. Szóval a Crusader Kings, hát réteg játék erősen, de viszont azok, az akik, biztos, akik ezt a vonalat szeretik, azoknak szerintem ez nagyon fog tetszeni. Ez egy nagyon jó kis játék lett, a Crusader Kings. Durva. Mondom, tehát hogy így az, hogy így a kis gyerekeidet ilyen assetnek, tehát ilyen eszköznek tekinted, ez annyira jelen van. Tehát így... Jó, meg hát ez így volt egyébként a történelemben. Abszolút, abszolút. Tehát ez abszolút így korhű, volt. Korhű. Tehát hogy így lányunk lett. Fenébe. Na mindegy, majd valahol beházasítjuk akkor, és akkor majd jogot formálunk ott a terjeszkedésre. A sógor révén. Igen, csinálunk majd vele valamit, jó igen. lesz. Igen, és akkor hogy hívják az első lányodat? Úgy, hogy háborús indok. A második lányodat hogy hívják? Őt béketárgyalás. A harmadik lányodat hogy hívják? Tehát, hogy így... Jaj. De kb. Ez egyébként full legit is lehet, hogy így nevezed el őket, hogy tudjad, hogy ugye mire vannak. Mert egy ugyan, hogy mi volt a cél, igen mire készültek. Elfelejted, érted, hogy ott van a kis Erzsébet, ó, miért is nemzettük Erzsébetet, mit akartam én vele? Ja igen, tudom már, ott született éppen egy új trónörökös Dublin mellett, és akkor hozzá akartam adni, hogy aztán utána gyors benősüljek oda, és aztán elcsatoljuk jól Dublint. Elcsatoljuk jól. Úristen, nagyon durva. Mert majd a kis lányom megtalálja mérgezni újdonsült urát, és a megülesedett helytartóságnak majd lesz egy új grófnéja. Mert hát nehogy már az én lányom ne grófné legyen. És aztán majd ott szerez magának valami kis szeretőt, lesz egy törvénytelen gyerek, de majd azt törvényesítjük, ugye? De erre, most röhögsz, de erre mind lehetőség van a játékban. Én ezt már gondolom, hogy ez mind izé. Törvényesítjük, és akkor ugye a lányom vérvonalán megy szépen tovább a család. De miért akarok én a törvénytelen zabi gyereket? Hát hozzáadom a bátyját. És akkor a családon belül megy tovább a vérvonal. Hát ez a legjobb. Minden a családon belül marad. Lehet, hogy a bátyja is már egy kicsit belterjesen készült, de hát Istenem. A hugom az anyja, a bátyjának, az is olyan szép teremtés volt még hajdanán danán, amíg le nem cseréltem ugye a szomszéd császárnéra, azóta meg valahol a tömlőcbe tengődik szegény. Tehát, hogy ezek mind ilyen szituációk lettek ebben a játékban. És az a durva, hogy ezek tényleg, tehát, hogy ezek mind megtörténtek. Jó, a pápa megevése nem, de hogy így érted, amúgy így a történelem bizonyos pontján, bizonyos helyen biztos, hogy, tehát, hogy előfordult ez is. Igen, megesik. Megesik, hogy a ló elesik. Ja, közben kérdezték egyébként, mi a véleményünk az Among Us-ról. Én még nem játszottam vele, nem tudom, hogy te játszottál-e. Holnapra szervezünk pont egy Among Us-ozást. Én látom, hogy az a játék most nagyon megy. Nagyot megy. Azt is látom, hogy az egy ilyen nagyon csapat, egy ilyen több szereplős, én meg úgy ilyen tipikus az a Forever Alone játékos vagyok, tehát hogy így nekem az úgy így kiesik sajnos, de azt látom, hogy most így elkezdtem megy. A szervezést, és végtelen bonyolultnak tűnt, de végül összejött egyébként. Ja, viszont hogy kiütötte az Among Us-a? Fall Guys-t, igen. Tudod, beszélgettük, hogy vajon meddig fog tartani, meg minden, és biztos nyilván ettől még mindig jól el van a Fall Guys. De hogy közben egyébként, hogy kiütötte a Fall Guys-t, ez a Among Us, így a nagy streamereknek a repertoárjában mondjuk, és én nyilván nem a nagy streamerek repertoárja mondja meg egy játékra, hogy jó-e vagy nem, viszont azt erősen befolyásolja, hogy mennyien űzik, vagy mennyien nem űzik. Hát az biztos. Hát most pillanatkép Twitch-ről Among Us 320 ezer néző majdnem, Fall Guys 33 ezer. És kb. Két hete, amikor utoljára beszéltünk, ez fordítva volt. Ez a durva. Hát az Among Us-ban ráadásul az is szerintem a szuper izgi, hogy ez amúgy nem egy új játék, hanem csak valahogy elindult újra a világ megváltó útjára, és így nem tudom, így egyszer csak valaki felkapta. Gondolom volt egy adott streamer, aki elkezdte felkapni. Ja, de így... Tök durva, hogy a... Igen, mert egyébként a Fall Guys ez egy 18-as játék. A azt Fall hiszem. Guys? Nem a Fall Guys, az Among Us, bocs, rosszul mondtam. Az Among Us, az konkrétan egy 18-as játék. Úgyhogy az aztán tényleg így jó ideje így el van. Ja, de ez tök jó, hogy így bármikor felfedezhetnek egy új régi játékot. Viszont még én játszottam pár játékkal, és erősen mondjad csak. Erősen a roguelite vonal dominált nálam. Sziklaszilárdam. Legutóbbi alkalommal még szerintem említettem neked a Skull nevezetű játékot. Igen. Hogy ez mennyire jó. Ugye a kis csontvázzal mész, ilyen akcióplatformer, és akkor így egyre igen. erősödsz, változik folyamatosan a kis csontvázad, és akkor igen, de akkor még talán nem volt lesznek. Róla. Igen. Most már van róla egy stream, és videód, igen. Egész sokáig eljutottam vele, és így csak így mondom, tehát egy ilyen nagyon menő skilleket sikerült felszednem a végére. Uh-huh. Tehát, hogy így... Mert például... Hát találtam egy Archlich, nem Archlich, hanem egy Mage, legendás koponyát, és akkor ilyen varázsló, koponyavarázsló lett bele, most pont az látszik, és aztán megtaláltam még a Reaper koponyát is, amivel hát egy kaszás démon koponya, és akkor azokkal azért lehetett hentelni. És akkor olyan skillek vannak, hallott, tehát hogy most játszottam először a varázslóval, és konkrétan az egyik skillje, hogy egy meteort idéz, és azt nyomva tartod, akkor egyre nagyobb lesz a meteor, és egyre többet sebez. És konkrétan egy ilyen egész képernyőnyi meteor esik le, és mindent megöl. A másik skillje pedig egy ilyen hatalmas, nagy ilyen zöld erőlabdát, vagy ilyen tűzlabdát lő ki, ami még végigmegy a képernyőn, így balról jobbra, vagy jobbról balra. Az így végig gurul, azt láttuk így egy kicsit korábban a streamben. Ja. A kaszás az meg így kaszál, tehát hogy van két skillje, az egyik így felgyújtja a talajt, a másik skillje meg így ketté vág mindenkit a képernyőn. Na talán most jön a meteor közben. Ott jön. És az a jó, hogy ezek a skillek is így rotálódnak, tehát hogy nem csak ez a két skill van, hanem mondjuk van öt, amiből kettőt sorsol ki egy körbe, hogyha így felszeded, és akkor így hú, ez a játék is most jelenleg Early Access-ben van, és valamikor december környékén fog kijönni Early Access-be, olyan módon, hogy még lehetőséget ad majd, lesz egy új pályaszakasz, meg még új játékmechanikák, köztük az, hogy a meglévő ilyen felszedett koponyákat tovább tud permanensen fejleszteni. Tehát, hogy mit tudom, felszeded a kis common szar koponyát, amivel mondjuk egy ilyen kis fakardos harcos, és akkor ezt fel tudod úgy tápolni, hogy egy egész jó képesség legyen belőle a végére. És ez tök menő. Szóval, és mellé megett, hát az a látvány, ez fantasztikus szerintem. Rájöttem egyébként, hogy nagyon aranyos, nagyon hangulatos az art style. Nagyon hangulatos az art style. Nagyon adja. És én kimondottam most, így rájöttem, hogy mennyire szeretem a roguelite játékokat. Tehát, hogy én nekem... Te eddig is érted, szeretted őket, vagy nekem az jut eszembe mindig is, hogy... De a roguelite, tehát, hogy én azt szeretem egy videójátékban, ha lehet benne fejlődni. Ha elindulsz valahonnan, és eljutsz valahova, ami mondjuk így jobb meg több, mint ahonnan elindultál, és a roguelite-nak ez egy kritikus, kulcsfontosságú eleme, hogy bár minden egyes alkalommal újra és újra előről indulsz, de mégis van egy ilyen metaprogress, ami így halad, és akkor egyre jobb, egyre több mindent tudsz kihozni abból, amit így elkezdesz, és ez annyira király. Szóval ez volt a Skull, most már így van videó formájában is, hogyha valakit érdekel. A másik játék, na az egy szponzorált dolog volt, de igazándiból nem feltétlenül kellett volna annak lennie se. Egy ilyen nagyon érdekes vegyes felvágó. De ha már fizettek érte, az sose baj. Igen, ha már így fizettek érte. De tényleg az a kategória, hogy így nem azért nem bántam meg, mert fizettek érte, hanem egyébként se, ha ingyen, tehát hogyha magamtól is így élvezem a játékot. Tehát összemosták a Civilization-t az FTL-lel és egy kis roguelite-tal. Yeah, mesélj erről még. De ez pedig nem más, mint az As Far As The Eye. A dolog úgy néz ki, hogy te egy kis karavánt menedzselsz. Karavánban van egy ilyen nagy barom, aminek a hátán mész, és a karavánhoz tartozik... Tehát nem skifi, jaj, de szomorú. Nem, ilyen kis törzsi. Uh-huh. Törzsi játék, nincs benne harc, csak nyersanyag menedzsment. A történet úgy néz ki, hogy van a karavánod, tartozik hozzá valahány darab ilyen kis figura. Ilyen törzslakó. Uh-huh. Ott vagy egy régióban, és a régió áll egy ilyen viszonylag belátható, ilyen hexagonális térekből álló placokból, és akkor igen, mindegyik lehetnek erdők, tavak, madarak, állatok, meg mindenféle dolgok, amik nyersanyagokat adnak alapvetően. De most a te feladatod, hogy ilyen FTL-szerűen így régióról régióra ugrálva, és akkor itt van többfajta elágazás, mindenféle útvonal, de a lényeg az, hogy ahhoz, hogy tovább tudj menni a karavánoddal, ki kell farmolnod az adott területen a szükséges nyersanyagokat, hogy úgymond az utadat meg tud tenni a következő régió felé, ahol aztán újabb feladatok, illetve kihívások várnak. És a cél az, hogy adott időn belül elérjél az utolsó zónáig, ameddig, mit tudom én, hány ilyen megállód lesz, mert jön utánad az özönvíz, és elmos mindent. Tehát, hogy ugyanúgy, mint az FTL-be, így üldöz, tehát így behatárolt az egész, körökre osztott a játék, tehát úgy, mintha a Civilization-t irányítaná, tehát mozgáspontjai vannak a kis törzslakóidnak, amiket így elköltenek arra, hogy megtegyék az utat, csináljanak dolgokat, és építkezzenek, arassanak, vagy kialakítsanak mindenféle ilyen mezőket. Na most az egyes törzslakóknak pedig vannak ilyen, így pont látszik, ilyen talentfái, ahol attól függően, hogy épp mit csináltatsz velük, folyamatosan kapják a tapasztalati pontot, és hogyha elég tapasztalati pont jött össze, akkor automatikusan megnyílik az egyik ágon egy ilyen perk, amitől ügyesebb lesz. Tehát ha mondjuk az egyikkel csak gyűjtögetsz, akkor ilyen gyűjtögetésben lesz ügyesebb, egészen a harmadik szintig, ami után már csak akkor fog pontokat kapni, meg akkor fog továbbfejlődni azon az ágon, hogyha egy dedikált épületben dolgozik, ami ehhez a foglalkozáshoz köthető. Tehát a gyűjtögetőnek vannak ilyen vadászlesek, gyümölcstermesztés van, meg favágás. Tehát akkor ilyen gyümölcsfarmot, vagy pedig favágó telepet kell létesíteni, és oda kell vezényen, és akkor ott fejlődik tovább, és akkor ott abban lesz ügyesebb. És ilyen nagyon aranyosan úgy oldották meg, hogy attól függően, hogy milyen tevékenységet csinál, más-más állatnak a maszkját, vagy bőrét veszi fel. Tehát a gyűjtögető az ilyen kis tanuki lesz. Ha meg elmegy mondjuk péknek, akkor meg malac lesz. És így tovább. Vagy most mondtam valami hülyeséget. De hogy így minden egyes foglalkozáshoz tartozik valami más állatnak így a jelmeze. Aha. És akkor lényegében így körökre van osztva, gyűjtögeted a nyersanyagokat, beosztod, hogy valaki fát vágjon, akkor egy idő után elfogy az erdő, tudsz építeni különféle ilyen épületeket, amihez persze kell nyersanyag, és aztán, hogyha megvan a szükséges cucc, és még van időd, akkor maradhatsz, és még gyűjthetsz nyersanyagokat tovább, mert azokat tovább tudod vinni, vagy pedig mész tovább. Na most, ha tovább mész, akkor egyből elkölti azokat, amik kellettek az úthoz, bár úgy van, hogy akkor mondjuk meg kell javítani egy hidat, hogy átkelhess a patakon, és akkor úgy mész tovább. Ilyen Tetris módjára a maradék nyersanyagot így el kell helyezni a karavánba, tehát ilyen inventory management szerű. Ja, tehát hogy ténylegesen fizikailag azt, hogy be kell raknod, hogy mondjuk van egy ilyen elalakú nyersanyag dolog, azt így azt bejár... Oké, izgi. És emellé, hát az épületek... Ó, látom most a térképet, és hogyan utazol. És kétfajta épület van. Az egyik olyan, ami ott marad, azon a helyen, ahol megépítetted, ezek általában az olcsóbbak, és van olyan, ami mobilis, és azt így tudod magaddal cihölni a következő helyre. És gyakorlatilag így erről szól a játék. Elmész egy helyre, elkezdesz nyersanyagokat szerezni, és közben így próbálsz minél előbbre tervezni, hogy melyik úton indulsz el, milyen nyersanyagok fognak kelni a következő zónában, mire számíthatsz, és onnan milyen mész tovább. Közben fejleszted a kis törzslakóidat egyenként, hogy te leszel a gyűjtögető, és akkor téged így elindítalak a gyűjtögető ágon. Mert esetleg minden törzslakónak vannak még egyéb ilyen perkjei, amikre nem vagy ráhatása, hogy mit tudom én, azokat egy random sorsolja, hogy ő mondjuk ügyesebb gyűjtögető, vagy fél az állatoktól, ezért ő nem tud állatokkal foglalkozni, vagy ő nagyon-nagyon jól horgászik cserébe, vagy több a mozgáspontja, és így tovább. És akkor mondom, tehát, hogy egyszerre ötvözi a Civilization játékot, és egyszerre ötvözi az ilyen roguelike FTL-szerű kalandokat, és szerintem így nagyon ötletes, tehát egy nagyon jó egyvelegelet. Pont ez az, amit itt beszéltünk, hogy különböző játékpódoknak a házasításából létrejöhet egy ilyen... Van, hogy nagyon jó dolgok jönnek létre, igen. Star Wars. Örülök, hogy mind a kettőre van példa a mai streamben, a nagyon jóra is, meg a nem igen. Nagyon igen, tehát a Star Wars Sims 4 az a torszülött, ez pedig a kifejezetten jó ilyen hibrid vigor által létrejött ilyen csúcsegyed. És tehát egy nagyon, nagyon jó kis játék. Tehát kifejezetten szórakoztató és végtelen szer újra játszható, pont abból kifolyólag, hogy így újabb és újabb ilyen ránokat tolhatsz le. És ráadásul eltérő nehézségi fokozatok is vannak benne attól függően, hogy így mennyire akarod, hogy így szivasson a játék. Tehát így ilyen elég kemény dolgok is lehetnek benne, mit tudom én... kevesebb törzslakóval indulsz, vagy így jobban reagálnak az őket érő fájdalmakra, vagy eseményekre. Meg így tényleg, tehát így nagyon, nagyon kis komplett. Meg nagyon aranyos a grafikai stílus ennek is. Tehát ja. Ilyen kis elszöszörős játéknak tűnik így a leírásod alapján, tehát így csinálgatod, meg így történnek a dolgok, és akkor így szépen lassan haladsz előre, de ugye egy tök jó grafikai stílusba sikerült ezt is ültetni. Ezt imádom egyébként ennyire ezekben az indie játékokban, hogy nem feltétlenül görcsölnek most azon, hogy oké, de ez hogy lesz nagyon szép, meg mit tudom, hanem kitaláltak egy olyan grafikai stílust, ahol ez jól átlátható, a jól, nem vagyok 100%-ig biztos, mert a videó alapján mondom, de hogy így jól átlátható, jól érthetően és követhetően meg tudják valósítani a dolgokat. Tehát mondom, tehát ezért is, tehát jó, hogy jönnek az új konzolok, tényleg. Nagyon jó, hogy már így ilyen teljesítményük lesz, de aztán itt vannak ezek a játékok, amik meg tényleg egy erősebb kenyérpirítón is elfutnak. Igen. És így ugyanúgy jobban, ugyanúgy élvezett, ha nem jobban. Annyira szeretném, hogy a Faster Than Light-ot kiadják mobilra. Ó, azt még nem adták ki mobilra. A iOS-re, Androidra adták ki, ez a Faster Than Light. Vagy most utoljára, amikor néztem, nem. És egyébként tökre el tudom képzelni, hogy igen, hogy amúgy. Hát pedig az simán. Játsszák az emberek. De most dobott fel egy hívás értesítőt akkorról, amikor itt voltam a telefon mellett. Gyorsan akarom nézni, hogy tényleg nincs-e. Faster Internet. Aha, valid applikációnak tűnik, hogy majd gyorsabb lesz a Faster Than Light. Nem, vannak ilyen Faster Than Light related játékok, meg vannak, amik megpróbálják feldolgozni, de a Faster Than Light maga csak iOS-re jött ki. Ami azért elég szomorú. De miért? Szerintem azért, mert ott van nagyobb kultúrája annak, hogy fizetnek applikációba, és ugye ez nem mikrotranszakciós játék, hanem meg kell venni egyszer, és aztán viszed. És közepesen biztos vagyok benne, hogy ennek köze lehet a dologhoz. Nem tudom egyébként, lehet, hogy csak útközben elment a kedvük, vagy ilyenek, de hogy... De mondjuk nem mai játék, tehát hogy így átportolni. Nem, de jó, aztán nem is ma jött ki. Az is igaz. Érted, meg nem is mostában régóta kijött, csak Androidra valamiért nem. Biztos egyébként, hogy valamit ezzel kapcsolatban nyilatkoztak annó. Nem adjuk ki, és kész. Igen, nem adjuk ki, mert nem, de egyébként közben meg lehet, hogy csak nekünk ilyen fejlesztőnk nincs. Tehát is így pont. El tudom kézzel, hogy csak simán így nekünk ilyen, Androidra nincs fejlesztőnk, jó közben nyilván a fene se tudja. De hogy ez például tök szomorú vagyok, mert a Faster Than Light-ot nagyon szívesen játszanám mobilon. Jaj, azzal én is elpötyögöm. Kezdve elkezdtem kipróbálgatni a Microsoftnak is a streaming szolgáltatását, videójáték streaming szolgáltatását. Sajnos a hálózat tekintetében még a mobil internet, meg wifi, meg ilyenek, az így nem feltétlenül. Írta, hogy így, menj át 5 GHz-re, és tudom, hogy régen volt bekötve egy routerünk, amin volt 5 GHz-es wifi, de már nincs. Hmm. Úgyhogy így nem volt ez igazi, de azért mondjuk játék, tehát kontrollerrel, tehát hogy telefonhoz kapcsolható kontrollerrel, van egy ilyen telefonos kontrollerem, telefonhoz kapcsolható kontrollerrel telefonon Sea of Thieves-ezni, azért azt így el tudom képzelni, hogy ez így fun legyen. Nem feltétlenül a Sea of Thieves, mert ugye az pont multiplayer orientált dolog, de hogy azért elég sok játékot így el tudok képzelni, amit így csak így lébet szólva mobilon játszott streamelve egy kicsit ez a vezeték nélküli adat átvitel javul, vagy az 5G-vel, nem tudom. Ajaj. Na, még két játékom van, mind a kettő roguelite, csak hogy így teljes legyen a kép. Húlig vakavóli. Oké. Megjelent a Hades, az 1.0, kijött Early Access-ből. Nagyon sokan játszák, igen. Hát, semmi képem nincs arra a játékról közben valahogy, de hogy nagyon sokan játszák streamen, Twitch-en látom. Én így tavaly kezdtem el vele, amikor ugye megjelent Epic Store-on, és akkor most az 1.0-ával Steamen is elérhető lett. Perfect. Tehát, hogy így, jó, nem perfect, de mondjuk így... Emlékszem, amikor meséltél róla. Mestermű. Uh-huh. Tehát a Supergiant-nek ez így a legjobb játéka. Tehát lehet mondani, hogy Bastion, Transistor, meg mekkora kultjáték, de ez a Supergiant-nek a legjobb játéka. Annyira együtt van, egyben van minden. Aha. Ah, de jó, az olyan. Ah. Olyan szép a játék, hangulatos, a zenék, a szövegek és maga a játékmenet. Tehát, hogy így 10/10. Aha. Most így röviden az alvilágból akarsz kiszökni, és közben mindenféle upgrade-eket szerzel, ilyen isteni bónuszokat, vagy ilyen isteni áldásokat, aha, amik így befolyásolják a képességeidet, több különböző fegyvertípust szerezhetsz, nagyon sok ilyen kis sztori elem van a játékban, amik így folyamatosan minden egyes újabb alkalommal egy kicsit tovább haladnak, így a sztoriban, tehát így beszélsz különböző karakterekkel, repuzol. Nem tudom most így fejből pontosan, hogy hány, de szerintem ilyen... Kicsit olyan most, mintha valami gépfegyverrel szaladgálnám. Aha. Azt hiszem, igen, pont itt unlockoltam, van egy ilyen gépfegyver, amit nem tudom, hogy hívnak, de én nekem az egyik kedvencem, tehát az ilyen távolsági... Aha. De pont ma toltam még stream előtt egy ilyen lunge-ás runt, és akkor az is nagyon bejött. Tehát pont ez a többfajta fegyver van, és akkor az elején azt gondolt, hogy ó, hát nekem ez a nyilazás, ez lesz a menő. Tehát kipróbáld a lunge-át, és az is nagyon fasza. Jó, persze, kell egy kis idő, hogy így unlockoljon dolgokat, amikkel már így a jobb cuccok is megnyílnak, de hogy így iszonyat mennyiségű tartalom van benne, iszonyat mennyiségű szórakoztató játékóra, tehát, hogy így végtelenül újrajátszható ez is, uh-huh, szinte. És így a jó ég tudja, hogy meddig lehet benne így úgy eljutni, hogy tud újat mutatni a játék. Tehát, hogy így konkrétan van még tartalma, amit nem láttál benne. És így kb. Ilyen... Hány órád van benne jelenleg? Olyan 40. Ebben mondjuk benne van a tavalyi, meg mondjuk az elmúlt héten az a 10. Aha. Amit így beletette, meg egy vadi új mentést kellett kezdenem, hogy a régi az nem jött át, de az Epic Store-oson folytattam, csak ugye a mentésem a régi gépen van, és még nem volt akkor cloud save, most már van egyébként. Igen. De most az a 20 pár óra kinek hiányzik, érted? Ja, hát nyilván a tapasztalatok megmaradtak belőle. Igen, egyébként az sokat számított, tehát sokkal hamarabb jutottam el. Meg nagyon sokat finom hangoltak azért a mechanikákon, de tehát hogy azt kell még tudni róla, hogy kb. Olyan legalább 6 különböző vetületen különböző síkon tudod fejleszteni a játékodat. Aha. Tehát, hogy túl azon, hogy ilyen kis pontokat költesz a karakterednek a passzív skilljeire, megnyithatsz különböző fegyvereket, azokat a fegyvereket is külön tudod fejleszteni, megnyithatsz még így, úgymond így építkezhetsz a kezdőhelyen, és azok aha. is így a random generált pályákra biztosítanak majd ilyen random buffokat, akkor még a karakterekkel is repúzhatsz, fejleszthetsz különféle enchantokat, és még így, és ezeknek mondom így a kombinációjából utána egy egyre erősebb és egyre változatosabb és minden egyes alkalommal eltérő játék áll össze. Tehát nincs két egyforma rán. Aha. És tényleg nincs, de olyan szinten különböznek, aztán mit tudom én, egy ilyen 100 run után már lehet, hogy elkezded látni azért a mintázatokat, meg annyira kitapasztalod, hogy melyiket érdemesebb. Igen, de és az... És közben ez nem egy 60 eurós játék, gondolom. Tehát, nem, hogy... nem. 20 pár tehát... euró. És az a nehogy már, persze, ez tök jó. És az a leggyönyörűbb az egészben, hogy letolsz egy runt, ami mondjuk egy olyan 20-40 perc között mozog, attól függ, hogy meddig jutsz benne, de én mondjuk 35 perc alatt végig tudtam menni most rajta, első ízben, tehát aha. így lenyúkoltam az endboss-t, ami igazándiból azt jelentette, hogy egy teljesen más szinten kezdődhet el a játék, ahol aha. újabb dolgokat lehet farmolni, hogy még keményebb legyél. És gyakorlatilag azt éreztem, hogy menni akarok megint meg egy következőt. Tehát, hogy aha. így elköltöttem a fejlesztésekre, amiket így összeszedtem, és akkor na most akkor menjünk egy újabbat. És akkor ez az érzés, ez így annyira benne van a játékban. És közben ez a görög tematika is, amit én nagyon szeretek. Úgyhogy Hades szerintem így az év egyik legjobban sikerült játéka legalábbis nekem. Na és végül De nem utolsó sorban, igen. Atomic Crops. Micsoda? Atomic Crops. Oké. Okay. Amit... Pont ma olvastam valahol a nevét ennek a játéknak. Tehát képzeld el a Stardew Valley-t, ahol így farmolsz, és ezt rakd össze egy bullet hell-lel. Adj hozzá egy nagy adag pihentatyúságot, és okay. megkapod az atomik, meg egy kis roguelite-ot, és megkapod az Atomic Crops-ot. Erről nincs videót, gondolom. De van. Akkor ha tudnám mutatni, mert ez egy kicsit nehéz így feltétlenül elképzelni. Tehát, a történet úgy indul, hogy atomkatasztrófa, apokalipszis minden, és akkor egy ilyen posztnukleáris holokauszt utáni kicsit mutáns, kicsit nem normális környezetben te úgy döntesz, hogy öntudatra ébredt zöldségeket és gyümölcsöket fogsz termeszteni a szebb jövő érdekében. Oké. Okay. Na most alapvetően van egy zónád, egy ilyen területed, ahol tudsz kapálni, és magokat ültetni. És akkor azokat locsolni kell, trágyázni kell, és amikor kinőtt belőle a kis ugráló borsó, akkor azt learatod, és lesz belőle pénzed, amiket aztán elkölthetsz fejlesztésekre, hogy a következő pályán, vagy hát a következő napon, mert itt úgy van, hogy van 4 évszak, mindegyik évszak 3 napból áll, amit túl kell élned, miközben a kis kertedet gondozod. Okay. Tehát elülteted a magodat, amit van, és utána el tudsz menni így a 4 égtáj felé, először csak 2 égtáj van nyitva, de aztán majd megnyithatsz újabb 2 égtájt, meg mehetsz még kijebb, de gyakorlatilag elmész harcolni. És akkor így lőnöd kell mindenféle ilyen idióta kreatúrát, tehát ilyen sörétes puskával lövöldöző nyulak, mindenféle ilyen skorpiók, meg, tehát ilyen abszolút nem normális dolgokat kell ott lődöznöd, de ilyen nagyon, nagyon poénos az egész. Na és akkor tőlük tudsz mindenféle upgrade-eket szerezni, többek között a magokat, amikkel utána visszasprinterhetsz a kis termőföldedre, és elültetheted őket, és kezdheted így gondozni őket. Vagy pedig találsz mindenféle ilyen kis fejlesztéseket, mit tudom, ilyen egy tehenet, aki öntözi neked a veteményt utána ott otthon. Vagy találsz egy kis ágyút, amit elültetett, és az lőni fogja a veteményedre támadó kártevőket. Vagy pedig minden, vagy találsz egy méhecskét, aki meg beporozza a virágokat, és akkor gyorsabban fejlődnek ki. Na, és akkor úgy néz ki a játékmenet, hogy elindulsz középen a kis vetemény. Urán néz ki ez a játék amúgy. Az, de nagy, tehát ez is nagyon addiktív, legalábbis nekem az volt. Elindulsz középen, elkezdesz kapálni, mint az állat, ami magod van, azt elülteted. Az is idő kell, hogy kitapasztalt, hogy mit érdemes ültetni, és úgy működik, hogy ha négy egyformát ültetsz egymás mellé, akkor azok így összeállnak egy ilyen mega növényé, és akkor azok így sokkal többet érnek, hogyha leszületeled őket. Tudsz még fákat is ültetni, azoknak meg az az előnye, hogy azok így újra terem, vagy tehát azokon így termelődik folyamatosan zöldség, vagy gyümölcs, vagy valami, ami így azokon terem. Na és akkor utána elmész, ha van időd, mert egy nap az olyan alapból 2 perc, vagy 2,5 perc játékidőt foglal magába, és hogyha ez a 2,5 perc letelik, akkor jön az éjszaka, és jönnek a kártevők, akik így a veteményesedre támadnak, és meg kell védened a veteményesedet. Ja, akkor itt gondolom nem alszol éjszaka. Nem alszol éjszaka. És hogyha mindez megvan, túlélted, és a vetemény is túlélte, akkor reggel jön érted a helikopter, és visszavisz a meta terület, vagy nem, ez nem is a meta terület, hanem egy ilyen pihenő részre, ahol tudsz vásárolni dolgokat magadnak, és egyéb ilyen fejlesztéseket vinni. Nekem egyedül az nem tetszett, de ez is elfogadható egy idő után, mert így kitapasztaltad a játékot, hogyha veszel fegyverfejlesztést, akkor azt általában a következő nap végén elveszíti a karaktered. Aztán lehet fejleszteni, hogy ne veszítse, hogy nagyobb eséllyel ne veszíts el, de elveszti. Tehát, hogyha mondjuk egy tök jó fegyverre így elköltöttél csomó pénzt, akkor sanszos, hogy a következő nap kuka. És úgy de miért? Hát, mármint, hogy ez egy ilyen... Ez egy ilyen mechanika. Mechanika, ami így működik. Aha, oké. Vagy azt hittem, hogy nem tudom, túl kell élned, és hogy valószínűleg meg fogsz halni. Vagy ilyesmi. De akkor értem. Yeah. Na és úgy áll össze, hogy a harmadik nap végén mindig jön egy boss. Most megpróbálok oda tekerni a bosshoz, és ott iszonyat elborult dolgok vannak. Tehát, hogy most jön a nyári évszak végén, jön egy ilyen napocska, akit így szét kell lőni, és hogyha szétlőtted, akkor ilyen nagyon agresszív napocska lesz belőle, és így szétégeti a veteményedet, úgyhogy ezt közben oltanod kell azáltal, hogy locsolod, vagy pedig locsoló teheneket üzemeltettél. És a bosszokat, ha legyőzted, akkor azoknak nagyon jó lootja van, és aztán kezdődik a következő évszak, és akkor 4 évszakot, ha kibírtál, akkor a játék szintet lép, és akkor már egy nehezebb szinten folytathatod ugyanazt, ahol jobb a loot. Most nézem a napocskát, Mia! Igen, nagyon beteg. Nagyon-nagyon beteg. Oké, igen, eléggé. Na és a játéknak van egy ilyen metavilága, amit pedig a run végeztével, tehát amikor meghaltál, vagy végignyomtad a 4 évszakot, tudsz fejleszteni, és akkor ott aztán tényleg ilyen nagyon ilyen tényleg passzív perkeket tudsz fejleszteni, nagyon-nagyon lassan, de így folyamatosan. Tehát itt is több szinten zajlik, tehát hogy van az első szint, amikor ott próbáld a veteményedet így gondozni, meg közben magokat szerezni, így kívülről meg fejlesztéseket, és túlélni az éjszakát. A következő szint ugye a két pálya között próbálsz magadnak eszközöket szerezni, hogy így még jobban álljál neki a következő pályának, vagy a következő napnak, és aztán van a nagy metajáték, ahol meg aztán az egész kalamajkát fejleszted. Tehát, hogy így ez is iszonyat addiktív. Tehát, hogy itt is azon kaptam magam, hogy így hajnali 2 van, és így nem bírom abba hagyni a játékot. Az igen. Úgyhogy az így... Ezt is el tudnám képzelni Switchen, hogy csak így tudod, összeszölsz vele, aztán... Van? Aha, oké. Okay. Én így nagyon elgondolkoztam rajta, hogy lepattintom Switchen, tehát hogy így... De aztán úgy vagyok vele, hogy hát jó, ez most itt PC-n is. Aha. Meg tényleg... Tehát hú, így... ez a játék nekem nem annyira szimpatikus, lehet, hogy ez az art style, lehet, hogy a játékmenet, de az biztos, hogy ez is mekkora egy elborult... Nagyon elborult. ...koncepció. Tehát, hogy ez a... Ez a elgurult a gyógyszere, de mi még utána belevertük a fejét kétszer a falba, csak hogy biztosra menjünk a kedves páciensnek, aki ezt elkitalálta. Aha, tehát, hogy igen. Tehát, hogy van egy ilyen szakállas, női ruhába öltöztetett, nem tudod eldönteni, hogy milyen karakter, így a két pálya közötti részen. Aha. Tehát, hogy nem tudod eldönteni, hogy fiú vagy lány, vagy fiú lány. És így az is egy mechanika, hogy ilyen virágokat is tudsz termeszteni, és a virágokat odaadod ezeknek, akik adnak érted cserébe neked valamit, tehát ilyen fizető eszközként. Aha. És hogyha ezt sokszor játszod el egyre több virággal, tehát így drágul, akkor utána így összeházasodtok a kis életed szerelmével, aki akár lehet egy ilyen rovarember is egyébként. Oké. Okay. És akkor jön veled a pályára segíteni. Reasonable. Abszolút érthető fordulat egyébként. Abszolút. Teljesen egyértelműen illeszkedik a videójátékhoz. De mondom, tehát ilyen hót aranyosan nem normális a játék, és közben meg iszonyat élvezetes ez is. Úgyhogy ez meg az Atomic Crops volt. Szóval én most így az elmúlt egy-másfél hónapban így rájöttem, hogy én mennyire, de mennyire szeretem a roguelite játékokat. Aha, de és... igen, tehát hogy... Ilyet igen, nem egy kimagaslóan meglepő dolog, mert hogy így eddig is szeretted ezeket. Eddig is szerettem, de most így alkalmam volt így nagy mennyiségben, koncentráltan fogyasztani őket. És aha. És így jól esik. De mondjuk ez kell az, hogy jól jön a játék is. De hál' Istennek jók voltak. Jó, hát gondolom. Úgyhogy én most így ezekkel ütöm el időmet. Most... Annyira fura az art style ennek a játéknek. Szerintem annyira nagyon fura. Tehát ez de, a... jó pofa, de egy közben annyira fura. Ez az elbaszott Stardew Valley kb. Hát itt fura dolgok történtek a Stardew Valley-vel, az teljesen biztos. De érted, annyira cuki... Most látom egyébként a sarokba, hogy hogy vereted a kis napszemüvegedben. Ja, éve. Hát hogy ne folyjon ki a szemem az allergiától éppen. De hát érted, annyira cuki, amikor a mutáns kukorica ott így pogózik, hogy szedjél le. Aj, nagyon fura. Na. De közben abszolút tettem képzelni, hogy tök jó. Szóval. Én már streamer egyébként kaptam egy nézői reakciót, hogy így tönkretettem egy pár kapcsolatot ezzel a játékkal, mert hogy a pár egyik tagja az így kicsit többet játszott a kelleténél. Egy kicsit. Igen, és a pár másik tagja ezt egy pöttyet elkezdte nehezményezni. De hát ez van. Sajnos ezt nem mosom le magamról. Erős kapcsolatokban kell lehet csak ilyeneket csinálni. Igen. Sajnos ezt nem mosom már le magamról, amíg élek, hogy pénztárcákat és párkapcsolatokat nehezítettem meg, vagy éppen könnyítettem meg, attól függően, hogy melyiket vesszük. Melyik, igen. Pénztárcát könnyítek, párkapcsolatot nehezítek. Kivétel, aha. Ha mind a pár, mint két tagja gamer, mert akkor viszont... Az valószínűleg az akkor is így van, csak akkor még jobban megkönnyíted azokat a pénztárcákat. Az biztos. Jaj, ez érték, ez a pénz az fogy, főleg, hogyha jönnek a 80 eurós játékok. Következő jönnek a 80 eurós játékok, és kabum. Havi fizetésedet eltapsoltad a hónapban megjelent triple S címekre. Vagy szarrá frusztrálhat, hogy nem játszhatsz vele. Viszont egy dolog fogy még, az pedig a műsoridőnk. Micsoda transition! What? Ezt már 5 percekig gondoltam, úgyhogy itt volt az ideje, hogy elsüssem, de tényleg. Szóval ennyi volt már a CubeCast. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Ennyi lett volna. Zárul a CubeCast mókatára. 2 hét múlva találkozunk. Csá! Akkorra már valószínűleg... Hanyadika lesz az? Akkorra már Squadron osztál szerintem. Jó, de hanyadika lesz? Ötödike. Ó, addigra már kell, hogy squadronozzak. Olyan isten nincsen, hogy nem. Squadrons! Yes! Én meg lehet, hogy kipróbálom a Baldur's Gate 3-nak az Early Access-ét, ha minden jól megy. Nice! Squadrons! Squadrons! Sziasztok! Ciao! Squadrons! Squadrons! Squadrons! Timmy!